Dit boek gaat over ziek zijn en over mij zijn. Je kunt die onderwerpen niet van elkaar scheiden. Het is dus een egocentrisch boek, vol goede raad aan mijzelf. De mededeling. The healthy animal is up and doing, maar ik was al jaren verdrietig en altijd moe. Eerst dacht ik dat het een depressie was. Toen dat het van het roken kwam. En tenslotte stuurde de huisarts me naar een neuroloog. Die tikte een steltje reflexen af, terwijl ik lag te denken. Hij zal wel denken dat het aanstellerij is. Hoe kan ik hem overtuigen dat ik echt heel gauw, heel vaak, heel moe ben? Maar tot mijn opluchting was hij beleefd genoeg om mij au sérieux te nemen en aan te kondigen dat hij mij klinisch wilde onderzoeken. Dat wil zeggen, in een ziekenhuis. Net echt, dacht ik voldaan. In dat ziekenhuis kreeg ik een lumbaalpunctie en dagelijks werd er iets anders gemeten, gefotografeerd, afgetapt en geanalyseerd. Elke dag kwam de neuroloog even aan mijn bed zitten om te zeggen dat hij nog steeds niet wist wat het was. Er was een verhoging van het eiwitgehalte in mijn liquor gevonden, zei hij. Er is altijd wel iets te vinden, dacht ik. En verheugde mij op een spoedig einde aan de kwaal. Ik had nog geen enkele andere ervaring met ziekten dan dat ze overgaan, behalve als het kanker is. Als ze je maar eindelijk eerst onderzoeken, dacht ik, dan vinden ze de oorzaak en genezen je. Na een tijdje mocht ik weer naar huis, maar het was beter, vond de neuroloog, als ik de eerste weken ergens zou logeren, omdat ik immers thuis alleen woonde. Over een maand moest ik weer bij hem terugkomen, dan zei hij over de nu nog ontbrekende gegevens beschikken. Resumerend in het logeerkamertje bij mijn broer bleef ik somber. Het was ook een somber kamertje en bovendien bleef ik het een afgang vinden dat ik geen man meer had die mij thee op bed bracht. 47 was ik en alleen op de wereld. Op een avond, mijn broer en zijn vrouw waren uit, ging ik op zoek naar een woordenboek. De neuroloog had in het ziekenhuis tegen de mensen die ik je vrouw gezegd, een parese, oh, met een blik op mij, een hele, hele lichte parese. Wat zou dat eigenlijk zijn? Ze hadden alleen een petit Robert, Frans-Frans woordenboek. En ik vond... Parésie, un affaiblissement de la contractibilité musculaire provoquant une paralysie légère. Een verzwakking die een verlamming provoceert. Heel licht en waarschijnlijk helemaal niet van toepassing op mij. Maar toch, toen ze laat op die avond thuis kwamen, vonden mijn broer en zijn vrouw mij snikkend bovenaan de trap zitten. Eindelijk was de dag gekomen. De neuroloog keek opgewekt en praatte heel ontspannen. Het zenuwstelsel, centraal en perifeer, hij maakte een schetsje. Je kon het vergelijken met elektrische draden. Er zit isolatiemateriaal om elke zenuw, gemaakt van myeline, de myelineschede. Daar vielen soms gaten in en dan kwam de prikkeling vanuit de hersens niet goed door. Ik luisterde niet bepaald alert, want in mij was de overtuiging gerijpt dat het van de slaapmiddelen kwam. Laat mij lullen, dacht ik. Het is mogadonvergiftiging. Ik zal af moeten kicken. Ik zei dat niet, maar de neuroloog noemde ook geen naam. Hij loog niet, maar hij beschreef de aandoening zonder haar naam te noemen. Er zijn 100 manieren om geen antwoord te geven en dokters kennen een paar ijzersterken. Hij had, zei hij, nog maar 90%, of zei hij 80%, zekerheid. Er moest nog één foto met contrastvloeistof gemaakt worden. Voor kerstmis zou hij me nog een keer doen opnemen. 'S Avonds belde mijn toen al ex-psychiater wat of de dokter gezegd had. Ik weet het niet, zei ik, want ik begreep er geen zak van, maar het doet er ook niet toe, want ik weet wel zeker dat het slaapmiddelvergiftiging is. Oh, zei ze, en beëindigde het gesprek. Ze geloofde me niet, merkte ik. Ze denkt ook altijd zo psychisch. Maar de volgende dag belde ze weer. Ze was bij de neuroloog geweest. Ze wist nu wat het was. En als het me schikte, wou ze even langskomen. Het schikte. Ze kwam. Het was, zei ze, multiple sclerose. Ik schrok daar niet van, want ik had geen idee wat het was. Ik dacht dat het iets is waar je B-cel tegen moest eten. Want ik was in de war met die andere sclerose waar je vaker over hoort. Gelukkig hoef ik dus niet met slaapmiddelen te stoppen, dacht ik. Want sinds 5 jaar slikte ik elke nacht zo'n pil. Daarna legde ze me uit wat het eigenlijk voor ziekte was. En de lust om gelukkig te denken verging mij. De volgende dag haalde iemand, op mijn verzoek, een wetenschappelijk boek over die ziekte uit de universiteitsbibliotheek. Statistieken, grafieken, tekst. Het was een progressieve ziekte, je kon er blind van worden, je raakte op de duur geheel verlamd, je werd er nooit beter van, want de oorzaak was nog onbekend. Ik kelde dat boek weg en heb het zo verdrongen dat ik geen titel of schrijver meer weet. Ik gaf me op als lid van de MS-vereniging en ontving voortaan hun maandblad dat Op zoek naar het MS-geheim heet. Eerste voorbeeld van de infantiliteit waarmee in Nederland de zieken in het algemeen en de invalide in het bijzonder tegemoet getreden wordt. Omdat wetenschap nog clubblad mij bevielen, maakte ik een afspraak met dokter M., erkend wonderarts te Haarlem. Ik hield en hou van de ratio, maar als die zo flagrant faalt, grijp ik naar de alternativo en desnoods de miraculo. Alleen naar de religio greep ik niet. Progressieve ziekte. Een progressieve ziekte is niet wat je op het eerste gezicht zou denken. Een ziekte die beter wordt, maar integendeel, een ziekte die erger wordt. De meeste ernstige ziekten zijn progressief, want als ze dat niet waren, waren ze niet ernstig. Het supreme voorbeeld van een progressieve ziekte is natuurlijk het leven zelf, waaraan je immers sterft. Als je maar oud genoeg wordt, takel je voordien af en verlies je één voor één je functies. Alleen duurt het meestal langer voor het zover is. Maar tijd, probeerde ik te denken, is een illusie. Voor je het weet ben je 80. Eigenlijk ben ik ineens 80 geworden. Maar ik zie er nog uit als 47. Andere mensen van 80 zien er ook uit als 80. Wat dat betreft heb ik dus een pluspunt. Vrij vaak dacht ik zo. Maar nog vaker dacht ik, was ik maar vast 80. Het hele woord progressief kreeg door die ziekte een sinistere bijklank. Zoals ook de roepnaam, die vanwege de onuitspreekbaarheid van de volle naam en de doem die daarop rust, tot MS afgekort is. MS is in Engeland en Amerika de aanschrijfwijze van de moderne geëmancipeerde vrouw van nu geworden. Er is een blad dat zo heet. Heel bestemd voor de jonge vrouw in mantelpak die carrière maakt en in directies terechtkomt. Het woord combineerde miss met mistress en voldeed daardoor aan de feministische behoefte. Allemaal leugens, dacht ik somber. Mensen van mijn leeftijd en jonger, die zelf niets mankeren, weten van ziekten alleen dat ze vervelend zijn tot ze weer overgaan, behalve kanker, want daar ga je dood aan. Daarom is iedereen bang voor kanker. Vroeger was dat anders. In die duistere eeuwen stierf je aan TBC of aan syfilis, of zelfs aan zo'n kleinigheid als longontsteking. Maar sinds de penicilline bestaat, is dat uit de tijd. Er bestaan verschillende boeken die ons erop wijzen dat we in onze moderne maatschappij de dood weggemoffeld hebben. Want de mensen sterven niet langer in huiselijke kring, omringd door jong en oud, maar in ziekenhuizen en dergelijke. Maar eigenlijk geldt precies hetzelfde voor langdurige ongeneeslijke zieken. Gezonde mensen weten niet dat ze bestaan, Want de mensen die zo'n ziekte hebben, zitten in revalidatieoorden en verpleeghuizen, waar hun arme echtgenoot is, naar wie ons medelijden in de eerste plaats uitgaat, ze komen opzoeken. De verpleging van deze zieken is in onze tijd het werk van beroepskrachten, die na een zoveelurige arbeidsdag afgelost worden door een collega. Het gevolg is dat we denken dat in onze eeuw bijna elke ziekte te genezen is. Een voorbeeld van dit moderne optimisme vond ik in het mooie boek Het matrassengraf van M. van Amerongen. Dit boek gaat over de laatste 8 jaar van Heinrich Heine, die hij, geheel verlamd, maar bij zijn volle verstand, in zijn bed doorbracht. Een ziekte als de zijne, wat deze ook mogen zijn geweest, was tegenwoordig in het tijdperk der antibiotica wellicht probleemloos genezen, schrijft Martin. En je mag nog blij zijn met dat wellicht, want een grote stelligheid is in die zin geïmpliceerd. Wat had Heine eigenlijk? Algemeen aangenomen wordt dat het syfilis was. Maar er is zoveel dat daar tegen pleit, dat Van Amerongen veronderstelt dat het iets anders vreselijks, zoals poliomyelitis, multiple sclerose of myotopische laterale sclerose was. Met het laatste bedoelt hij, denk ik, amyotrofe laterale sclerose, de ziekte waaraan de acteur Sim Frome overleed. Maar het vreemde is dat het allemaal ziekten zijn die nog steeds ongeneeslijk zijn. Polio kan nu voorkomen worden. Heeft men het echter ooit gekregen, dan blijft men verlamd. De beide andere ziekten zijn ook in onze eeuw niet te voorkomen of te genezen. Een beroerte bijvoorbeeld komt vrij veel voor, is niet te genezen, maar wordt aan onze ogen onttrokken in verpleeghuizen. Vandaar dat ik, voor ik ziek werd, net als Martin van Amerongen, uitging van de vanzelfsprekendheid dat in onze eeuw een goede dokter alles geneest, zolang het geen kanker is. Multiple sclerose onderscheidt zich daarin van kanker dat je er oud mee kunt worden. Een overeenkomst met kanker is weer dat niemand weet waar het van komt. Waarschijnlijk een virus, had de neuroloog gezegd. Ik vond dat wel een troost. Een virus is iets dat van buitenaf komt. Het ligt dus niet aan je aard. Het is totaal lukraak. Het is bovendien een clean, wetenschappelijk woord. Ik wist niet hoe gauw ik het doorvertellen kon. Het is een virusziekte. Als je door een ramp getroffen wordt, voel je je namelijk in eerste en overheersende instantie minderwaardig. Je schaamt je voor de ramp. Ik geloof dat iedereen dat heeft. En een beetje heb ik het nog steeds. Er kwam nog iets bij dat ik leuk vond om te vertellen. Het is eigenlijk een jeugdziekte. De meeste mensen die het krijgen zijn tussen de 20 en de 30. Het is dus niet wat ik denk dat je denkt, een oude truttenziekte. Want natuurlijk vond ik mezelf een oude trut. Het is wel een vrij zeldzame ziekte. Ik geloof dat 1 op de 2000 Nederlanders MS krijgt. Het is natuurlijk pech als je die ene bent. Maar ik vond meteen al dat de andere 1999 mij dankbaar moesten zijn dat zij het niet waren. Statistisch was ik goed beschouwd hun heiland. Ik nam voor 1999 mensen de rol van MS-patiënt op mij. Ook ontwikkelde ik vrij snel een soort schampere trots. Ach man, respectievelijk mens, wees blij dat ik überhaupt nog op mijn benen kan staan. Er zijn er heel wat in mijn branche die dat niet kunnen, dacht ik als ik weer eens aangevallen werd in een krant. Heel irrationeel, want waarom zou het mijn vijanden verheugen dat ik op mijn benen sta? Ook dat ik nog steeds mijn eigen geld verdiende was een bron van trots. Dat is het altijd voor me geweest trouwens, want vroeger was het heel normaal voor vrouwen om financieel afhankelijk te zijn. Alle vrouwen waren eigenlijk bijstandsvrouwen, zij dat ze die bijstand meestal niet van de staat, maar van hun man kregen. Ik was dat niet, en ik ben dat niet, en overmorgen zien we wel verder. Ik probeerde als een gek de smoezen om nog ergens trots op te zijn bij elkaar te zoeken. Want in werkelijkheid zat ik thuis en dacht, Nog levend ben ik al begraven. Op straat zag ik de mensen lopen. Wat lopen ze toch allemaal goed en hard en krachtig? Ze leken zich daar niet bewust van. In de krant zag ik een advertentie voor make-up in de Bijenkorf. Nooit zou ik daar meer komen. Nooit meer winkelen, nooit meer Bijenkorf. Naast mij spoedde het leven zich voort, maar ik zou er niet meer aan meedoen. In werkelijkheid liep ik in die tijd nog één keer in de week, samen met Peter Vos van de ouderzijds Voorburgwal waar ik woonde, naar de Engelbewaarder, waar de redactie van VN kwam om ze mijn stukje te geven. Ik liep langzaam, ik wankelde ook, ik werd gauw moe en kon niet lang staan, maar nu zou ik dat eindje niet meer kunnen lopen. Waarom dacht ik dan dat ik naast het leven stond? Dat kwam doordat ik iets deed dat ik later afgeleerd heb en dat ik iedereen aanraad om af te leren, in de toekomst leven. Elk moment kon ik blind worden, mijn hand kon verlammen, mijn knieën doorzakken. Ik zat aan mijn schrijfbureau, loerend op de vijand die mij onverwacht aan zou vallen. Ik moest mijn ziekte in de gaten houden, ik durfde niet aan iets anders te denken. Ik trok mijzelf het ongeluk nog dieper over de oren. Stom, stom, stom. Maar het was het nulpunt en ik heb aan die tijd, die misschien wel een jaar duurde, het besef te danken, nee heb je. Alleen doordat ik daarvan doordrongen ben, heb ik het ja ontdekt dat nog te krijgen is. Levenslist tegen de teleurstelling en het verlies. Stel je zaak op niets, laat alles meevallen. Dood ga je toch en kun je nog miljoenen jaren zijn. Elke pink die je intussen nog beweegt, is meegenomen. Een grillige ziekte. De onzekerheid lijkt me het ergste, zeiden een paar zich invoelende vrienden in die tijd tegen mij. Maar dat is niet zo. De onzekerheid is integendeel het gunstigste aspect aan een ernstige ziekte. Ik wil het niet rooskleuriger voorstellen dan het is, maar ook in dit opzicht lijkt zo'n ziekte een verhevigde vorm te zijn van het leven zelf. Dood ga je, maar wanneer is een tweede? Statistisch zijn de kansen niet grandioos, maar er is een percentage dat lange tijd stabiel blijft en er zijn zelfs mensen die op de duur beter worden dan ze eerst waren. Niet veel, maar ook niet nooit. Dit is geen medisch boek, er zijn er genoeg. Je kunt ze bij onze vereniging bestellen. Maar in korte trek komt die ziekte op het volgende neer. Je hebt een vorm met aanvallen en remissies. Na elke aanval verlies je weer wat. Je arm wordt verlamd, je ogen zien dubbel, je blaas maakt je incontinent, etc. Daarop volgt een periode van remissies. Het gaat je beter. Je komt bijna weer terug op de situatie van voor de laatste aanval, hoewel nooit helemaal, zodat je zigzaggend afdaalt. Dit kan vlug gaan, maar ook langzaam met stoppen ertussenin. En je hebt de vorm die geleidelijk progressief heet. Je aanvallen zijn dan minder hevig, maar er zijn geen remissies. Je takelt kalm maar zeker af, en ook dat kan duren en soms jarenlang stoppen. Een geneesmiddel bestaat er niet, al wordt er veel geëxperimenteerd, zowel wetenschappelijk als natuurgeneeswijzend. Dit gebeurt al sinds 150 jaar, maar men geeft de hoop niet op. Ik heb de geleidelijk progressieve variant, hetgeen mijn neuroloog een opluchting vond. Andere geleerden denken daar overigens anders over. MS is een grillige ziekte. Je weet nooit waar je aan toe bent. Ik vond dat wel prettig. Want wat ik zou weten als ik het van tevoren kon weten, zou vast niet veel soep zijn. Geen leuk soort zekerheid. Ik dank mijn goede humeur aan de onzekerheid. Het voordeel van het nadeel. Jaren geleden ging de telefoon en het was een man van de blindenbibliotheek. Ze waren, zei hij, voor de blinden een serie aan het maken van moderne schrijvers die op cassetten uit hun eigen werk voorlazen. Hij zou graag willen dat ik iets voorlas uit mijn boek Niets te verliezen, waarover zijn vriendin zo enthousiast was. Maar u niet? Vroeg ik. Hij kende het niet, want hij was zelf blind. Maar hij zou het komen opnemen. Het was vrijwilligerswerk van de blinden voor de blinden. Geïmponeerd maakte ik een afspraak. Op het afgesproken tijdstip verscheen de blinde man met een stok, een cassette recorder en een aardige jonge vrouw. Zelf was hij ook nog jong, een tengere man die helemaal niets kon zien. Ik liet ze naast elkaar plaatsnemen op de bank tegenover mij. Blinden imponeren. Van alle handicaps is blindheid de enige die niets afstotends heeft. Blindheid is nobel. Zieners zijn blind. Vrouw Justitia is blind. Leo G. was ook blind en praatte met een zachte G. We staken onmiddellijk van wal. Hij had in de loop van een ongeneeslijke ziekte zijn gezichtsvermogen geheel verloren. Kon het verschil tussen licht en donker niet meer zien, maar hoorde aan het geluid dat hij onder bomen vol blad gelopen had en dat het plafond in deze kamer nogal hoog was. Om iets terug te doen, bood ik hem mijn eigen kaart aan. Multiple sclerose, hier pijn, daar last, en blind zou ik ook nog eens worden. Zo zaten wij dus tegen elkaar op te bieden, tot het meisje, dat zich buitengesloten voelde, timide opmerkte dat zij verleden jaar iets aan haar arm had gekregen, zodat ze haast niet meer piano spelen kon. Denk maar niet dat jullie de enige zijn, ik heb ook iets, zei ze. We luisterden beleefd, maar met dat kwaaltje van dat telden ze niet echt mee. We schepten op over hoe goed we ons konden redden. Leo G. bleek, behalve deze vriendin, ook nog een vrouw en twee kinderen te hebben die thuis zaten. Nadat zijn vriendin een stopcontact gevonden had, zette Leo G. geroutineerd de cassetterecorder aan en ik las een stukje voor. Toen ik klaar was, stond hij op en zei: Nu heb jij mij gezien. Ik heb er recht op om jou ook te zien. Sta eens op. Een beetje bedremmeld ging ik tegenover hem staan. Langzaam en met buitengewone gevoelige vingers tastte hij mijn gezicht af, haren, voorhoofd, slapen, wangen, mond, daarna mijn hals, schouders, borsten, nou, zei ik truttig, ribben, heupen, dijen. Ik vond het ontzettend opwindend. Wat sexy, zei ik lacherig tegen de vriendin. Ze keek hartelijk toe en zei: Gaan jullie gerust je gang, laat je niet door mij storen. Maar mij stoor je toch, dacht ik welgemeend terug. We gingen weer zitten. Leren jullie dat nou op de blindenschool? Hoe jullie eruit kunnen halen wat erin zit? Vroeg ik. Leo G. zei iets langdradigs terug in hulpverlenersjargon, terwijl ik verhit dacht: Zal ik hem als hij weer komt voor de blindenbibliotheek mijn man uit Singapore voorlezen? Ze vertrokken. De aardige jonge vrouw en de man die ongetwijfeld op grote schaal munt sloeg uit zijn handicap. Zou hij dat met iedereen doen? Zou hij het met de koningin durven? Je hebt nog kans dat het hele hof van stomme verbazing geen kik zou geven. Een blinde is een beetje heilig. Voor de blinde met durf ligt er een wereld open. De kleine grilligheid. Mijn ziekte kent naast de grote, indrukwekkende grilligheden, zijn kleine, die van elke dag zijn en waarschijnlijk alle ziekten kenmerken. Soms gaat het je beter, soms slechter. Maar dat is niet zo interessant. Daar bedenk je een oorzaak voor die je je voorneemt voortaan te vermijden. Beter, dat is interessant en vruchtbaar. De verschillen zijn klein, daardoor intiem, geheimzinnig. Met pijn is het net zo. Nooit is pijn één lange, ononderbroken toon. Pijn gaat met golven, in de dalen heerst luwte. Net als genot, net als alle emotie. De rechte lijn, de ononderbroken toon, komen in de natuur niet voor. Vandaar dat de aanblik van de zee, eindeloze deining, vanuit raam of duintop zo troostrijk is en iedereen een gevoel van diepe herkenning geeft. Ik kom u uit uw lijden helpen. Zal ik het nu doen? Vraagt de dokter aan het ziekbed van een terminale patiënt, wiens pijnen de dokter ondraaglijk voorkomen. Nee, zegt de patiënt, zodra hij antwoorden kan. Nog niet. Het is anders met pijn dan u denkt, dokter. Dit is mij verteld door een dokter. De patiënt was inmiddels dood. Hersentumor. Hij beleefde, vermoed ik, het wezen van de pijn dat immers uit op- en neergaan bestaat. Dus hij moet iemand geweest zijn die dankbaar in het dal zat en zich het verblijf daar niet liet verpesten door angst voor de aanstaande piek. De alternatieve benadering. Ongeneeslijke ziekten met een grillig verloop zijn het ideale terrein voor de alternatieve genezers. Ze verenigen immers drie dingen. A. De gewone geneeskunst kan niets voor je doen. B. De patiënt is wanhopig. En C. De geneeswijzer kan elke gunstige gril als bewijs voor zijn behandeling claimen. Ongunstige grillen maken de patiënt nog wanhopiger en tonen hoogstens aan dat hij niet vroeg genoeg aan de leer begon en nog geduld moet hebben. Bovendien, andere leiders aan dezelfde ziekte gaat het nog slechter. De patiënt mag zich gelukkig prijzen dat hij aan de leer begon, anders was hij waarschijnlijk in nog veel slechtere staat. Raakt hij tenslotte in die nog veel slechtere staat, dan bezoekt hij de alternatieve dokter niet meer en laat nooit meer iets van zich horen. Hij is ziek, hij is kwaad, hij schaamt zich voor zijn valse hoop. Onwankelbaar in zijn zelfvertrouwen, een beroemde wonderdokter is verwend door de verafgoding van zijn patiënten, zegt de alternatieve arts, die patiënt hoeft er geen verder consult, kennelijk is hij door het dieet verbeterd. Er is geen geneeswijze gek genoeg, of er is een hoop drukwerk, vaak in een buitenlandse moderne taal, dat de helza van ervan bevestigt. Boeken, blaadjes, folders, de wachtkamers der homeopaten, antroposofen en natuurgeneeswijzers liggen er vol van. De patiënt, die immers een leek is, kan er bij elk bezoek weer door overtuigd raken. Dit was een negatieve manier om de zaken te stellen. Direct komt de positieve. Maar om te beginnen wist ik, die mij voor ziekte nimmer geïnteresseerd had, van niets. Ik zat daar maar en deed niets, wachtend op de vijand in mijn ruggenmerg, die mij elk moment een nieuwe streek kon leveren. You must fight against it, had Marina Wojganskaya, een Russische arts die nu in Londen woont, tegen mij gezegd. Omdat ze zo mooi is en van vechten weet, had ze mij meteen overtuigd. Alleen, hoe? Emilie, die drie huizen verderop woonde, kwam op een dag langs met G, een jonge vrouw die MS had en toch prima liep. Ze had slecht gelopen, ze kende het typische MS-gevoel in de voetzolen, ze was zelfs een tijd lang bijna helemaal blind geweest, en nu? Ze maakte elke dag lange wandelingen, ook haar ogen waren weer prima. Ten bewijze ging ze roerloos op één been staan. Het kwam allemaal van het Eversdieet. Verse, volvette melk, zo van de koe, zonder bewerking door de fabriek. Haar vader haalde die elke dag bij een boer aan de rand van de stad. Verder, niet roken, geen koffie of alcohol, geen slaapmiddelen, dat is zenuwgif, niets eten dat verwarmd of gekookt is, geen sla, dat is konijnenvoer, ons gebit is daar niet op berekend. Geen brood, alleen wortels en ontkiemde tarwe. En om 10 uur naar bed. Wat een moed! Ik schafte mij meteen het boek aan met het dieet van de stokoude Duitse Evers, die een kliniek voor MS-patiënten had, met een beleefde receptioniste die mij telefonisch uit Duitsland alle inlichtingen gaf en nog meer drukwerk stuurde. Ook kocht ik een melkbus met een hengsel. Er kon 3 liter in. Mevrouw K., mijn enthousiaste gezinshulp, wist een boer met koeien. Na de kerst zou ik van start gaan. Wat was een leven van vies eten vergeleken bij verlamd zijn? Ik had er nu al zin in. Maar eerst ging ik nog, zoals ik afgesproken had, naar dokter M., de alleraardigste arts en natuurgeneeswijzer in Haarlem. Hij was enthousiast over het Eversdieet, dat hem een zeer goed dieet leek. Maar hij had zojuist de hand kunnen leggen op een nog veel beter dieet, het glutenloze dieet van de Schot McDougall. Hij legde het me uit, gaf me een boekje mee, schreef een verzameling van vitaminen, mineralen, sporenelementen en kruidenthees voor en maakte een nieuwe afspraak voor over een maand. Ik ben nog zeker 3 keer bij hem in Haarlem geweest. Elke keer was hij onwankelbaar, opgewekt en aardig. Hij had nu ook gehoord van een Franse arts die als een trein MS-patiënten genas door ze hun elektriciteit te laten afvoeren in een teltje water voor het slapen gaan. Hij geloofde in mij. Hij zag mijn toekomst zonnig. Hij bleef ondanks zijn witte jas, alternatieve artsen dragen nog witte jassen, iets jongensachtigs en hartelijks houden en hij heeft mij nooit in rekening gestuurd. Maar hij had van begin af aan met zijn glutenloze dieet de bijl van de twijfel in mijn toch al wankele vertrouwen geslagen. Ik heb dat dieet bijna 1/2 jaar gevolgd. Maar hoe kon het nu even goed of zelfs iets beter dan het Eversdieet zijn? Het was er het tegendeel van. Als het ene geholpen had, zou het andere puur vergif geweest zijn. Ik kwam daar maar niet uit. Dr. M. vond het geen probleem. Achteraf denk ik dat hij in het verbod van roken, koffie, alcohol, geraffineerde suiker en junkfood het kenmerk van het ware gezien had. Want dat verboden de Duitser en de Schot unisono. Dat verbieden trouwens alle diëten, anders zouden ze hun volgelingen ook niet dat deugdzame gevoel geven dat het begin is van alle alternatieve genezing en meestal ook zijn enige resultaat. Glutenloos betekende dat je alle tarwe en roggen moest vermijden, ook in leverworst en tomatensoep zat meel, en de tong in het restaurant, daar moest je de kok voor waarschuwen, want die werd anders in tarwemeel gerold. Aardappelen, goed gekookt natuurlijk, mocht en mais en iets dat gierst heette en als vogelzaad in de dierenwinkel verkocht werd. Voorts moest je van die McDougall, die hij zelf geheel door genezen geraakt was, na 15 jaar in een rolstoel en zelfs de knopen van zijn overhemd niet meer kunnen dichtdoen, ook alle zuivel vermijden, met name volvette melk, boter, room en kaas, een heel klein beetje 20-plus kaas en magere biologische yoghurt mocht. Ik heb dat, zoals gezegd, bijna 1/2 jaar volgehouden, giechelend en een beetje gegeneerd. Want ik geloofde er niet in, maar ik deed het wel. Het was net tweetaligheid of half Joods zijn. Met 1 been stond ik in de ene wereld en met het andere in de andere. Een soort hersengymnastiek. Als ik te eten gevraagd was, deden mijn gastvrouw hun best om mij eten voor te zetten dat op die rare richtlijnen gebaseerd was. Ik geneerde me voor de moeite die ik ze gaf. Want ik geloofde er niet echt in, en mijn neuroloog trok alleen geamuseerd zijn wenkbrauwen op en vond alles best als het mij vrolijk hield. Ze komen hier wel met koperen gezondheidsarmbanden, zei hij neutraaltjes. Het is een goeie man. Hij vond zelfs dat ik best weer roken mocht. Al begreep ik zijn overwegingen, ik vond het toch prettig dat het van hem mocht. Iedereen wordt het afgeraden. Ik ben een van de weinige mensen die van hun dokter roken mag. Maar goed. Voor de moeite die het gaf, geneerde ik me. Als ik nou nog had kunnen zeggen, het moet van de neuroloog. Dan zou ik me ook gegeneerd hebben. Ik vond in het begin alle ziek zijn bespottelijk en gênant. Zelfs de koffie na het eten durfde ik bij vreemde mensen niet af te slaan. Al was het tegen de regels en werd ik er slapeloos van, ik dacht oud en truttig en dronk uit schaamte liever mee. Schaamte, maar daarover straks. Met het glutenloze dieet ben ik opgehouden, zoals ook met de acupunctuur en de megavitaminen waar iemand later mee kwam aanzetten. Mijn ongeloof heeft het voorlopig gewonnen. Ik ben niet paranoïde genoeg om te geloven dat er iets is dat de hele medische wetenschap, omgekocht en gecorrumpeerd door de farmaceutische industrie, voor zijn patiënten verzwijgt, omdat ze de patiënten liever ziek en daardoor lucratief houdt. De HH-specialisten, ze weten niet alles, maar de alternatieve huisarts weet dat ook niet. Niet alle ziekte komt van de milieuverontreiniging of van een ongezonde psychische levenshouding. Maar misschien ben ik alleen maar aan mijn ziekte gewend geraakt en niet meer wanhopig genoeg voor strohalmen. Want dat is de eeuwige verdienste van de alternatieve leer in het algemeen en van dokter M. in het bijzonder. Terwijl de wetenschap met zijn afschuwelijke statistieken komt, geven zij je hoop en vertellen over de twee patiënten die weer helemaal opgeknapt zijn. Bovendien reiken ze je de middelen aan waarmee je zelf iets kunt ondernemen. Je eet vies, maar je vecht tenminste. Je laat je niet domweg door ziekte overvallen. Een tijdje lang helpt dat. Maar dan heb je via bibliotheken en correspondentie alles verzameld wat je over het McDougall-dieet te weten kunt komen. En nog steeds blijkt er niemand behalve die ene meneer McDougall door genezen en is er niets gevonden dat op een verband tussen celiakie, een darmaandoening die glutenloos behandeld moet worden, en MS wijst. Als dan tenslotte blijkt dat het dieet niet alleen niet baat, maar ook nog schaadt, tenminste mij, mijn darmen hebben zemelen nodig, dan verleg je dat vechten naar een ander terrein en probeer je je mogelijkheden met prothesen uit te breiden. Als de wetenschap ze niets te bieden heeft, is het, vind ik, verstandig van patiënten om over te stappen op de diëtenleer der alternatieve natuurgeneeswijzers. Alle dingen, of ze nu van ijzer, steen of vlees zijn, neigen ertoe te volharden in hun bestaan, zegt Spinoza. Ook de grootste malligheid kan de mensen hoop geven en een enkele keer daardoor de wil om te leven zo versterken dat de patiënt zijn ziekte langere tijd op een afstand houdt dan statistisch waarschijnlijk is. Alle hoop, ook de valse, is beter dan geen hoop. Vandaar dat ik een voorstander ben van de zogenaamde wijnreplijsten waarover zoveel te doen is geweest. Alleen als een alternatieve leer de patiënt ervan weerhoudt zich in een geneesbaar stadium tot de gevorderde wetenschap te wenden, is die leer gevaarlijk. Maar de meeste mensen zijn, hoe dom ze verder ook zijn, te verstandig om met een ernstige ziekte in een vroeger stadium dan het hopeloze naar een homeopaat, antroposoof of andere wonderdokter te gaan. Het moet dan echter de patiënt zijn of haar eer te na zijn om dat niet te vertellen aan zijn huisarts of specialist. Heeft hij er een tegen wie hij dat niet durft te zeggen, dan moet hij snel een andere zoeken. En die zijn er. De intelligente arts kent zijn beperkingen en blaast niet hoog van de toren als hij zijn patiënt niets te bieden heeft. In het Van Leeuwenhoek ziekenhuis voor kankerpatiënten wordt het Moerman-dieet gegeven aan de patiënten die erom vragen omdat zij erin geloven. Natuurlijk heeft dat het nadeel dat Moerman CS dat gebruiken bij wijze van bewijs dat ook de wetenschap hun systeem overneemt. Maar men doet het daar omdat men nodeloze wreedheid tegen terminale patiënten wil vermijden. Men wil niet de rol spelen van de atheïst die de christen nog op zijn sterfbed zal overtuigen van het niet bestaan van God. Liegen is verkeerd, maar wreedheid is erger. Moed. Ik las in die eerste maanden The Gathering Storm, het begin van de reeks lijvige boeken die Churchill over de Tweede Wereldoorlog schreef. Hoe hij, toen hij ineens premier werd, met zijn rug tegen de muur stond, niet wist waar de schepen vandaan te halen en hoe de vliegtuigen gebouwd en de radar ontwikkeld te krijgen, terwijl al die tijd de goed bewapende vijand met zijn onderzeeboten zijn beetje navy bedreigde en verzonk. Zo'n hopeloze situatie. Zo'n overmacht. Maar Churchill won. Moed moet je hebben en niet bang zijn. Hoop. In 1979, of 78, of 80, las ik in de New York Review of Books een artikel van Peter Medawar over het medische belang van fundamenteel onderzoek. Daarin schreef hij: en hierbij verklaar ik dat er binnen de volgende 10 jaar een therapie gevonden zal worden voor jeugddiabetes, multiple sclerose en 1 of 2 vormen van kanker die nu nog raadselachtig voor ons zijn. Hiep hoi, 10 jaar vond ik een redelijke termijn. Jarenlang heb ik die zin triomfantelijk uitgeroepen. Dat was pas hoop. En nu? Ik weet niet eens meer in welk jaar het precies was. Hoewel ik de New York Review sinds 20 jaar compleet heb en in stapels laat vergelen, kan ik dat nummer niet meer terugvinden. In het begin van een ziekte geloof je meer dat er iets aan te doen is dan later. Je hebt die hoop dan ook harder nodig. Geleidelijk verlies je hem, geloof ik. Maar het zou mij niet verbazen als er morgen iets gebeurt waardoor blijkt dat hij al die tijd bedolven onder het stof nog springlevend gebleven is. Het is niet waar dat hoop doet leven. Het is eerder dat leven doet hopen. Machteloosheid. Wie niet meer alles kan, denkt gauw dat hij niets meer kan. Op de duur volgt gewenning en de zegen der prothesen. Maar in het begin denk je: machteloos. Ik ben machteloos. Voortaan zal ik alles over mij heen moeten laten gaan. Op een dag in het eerste jaar van de invaliditeit ging ik naar mijn zusje in Londen. Alles was van tevoren geregeld. Een vriendin reed mij in haar auto naar Schiphol, rolde mij in een stoel tot aan de douane, een KLM-hulp rolde met vliegtuig in en op Heathrow wachtte een aardige mensenkruier met veel yes-dears mij op en rolde mij tot aan de auto van mijn zusje. Allemaal telefonisch geregeld en de terugreis zou hetzelfde zijn. Behalve dat Schiphol niet voor niets berucht is om zijn onzorgvuldigheid. Er stond bij terugkomst niemand met enige rolstoel te wachten. Ik ging op de grond zitten, jas, whisky en handtas naast me. Toen alle passagiers het vliegtuig verlaten hadden, volgde de crew en de piloot stopte nog even en beloofde beneden door te geven dat er boven een mevrouw wachtte. Ik zat daar 1 minuut of 20 en voelde me machteloos. Het was leeg in die gang. 'S nachts zou er natuurlijk helemaal niemand meer komen. Ten slotte kwam er toch nog een juffrouw in KLM-achtige kleren en die begon me richting uitgang te rollen. Onderweg werd ze 2 keer door luidsprekers gevraagd om zich naar de desk te begeven. Ze rolde mij met mijn gezicht naar de muur, zodat ik niemand in de weg stond. Braaf als een pakje wachtte ik op verder vervoer. Woedend en verongelijkt als een mens vertelde ik deze ervaring aan dokter Vee, de directeur van een groot revalidatieinstituut in Amsterdam. Ik was geheel machteloos, zei ik. Maar u bent toch niet machteloos, zei dokter Vee, zelfbeklag bespeurend. U had toch weg kunnen lopen? Ik zweer het dat dat een nieuw idee voor mij was. Dat had inderdaad gekund. Met veel moeite en achterlating van de whisky had het gekund. En als ik kabaal had durven maken, schoppen, gillen, scène trappen, had het sneller gekund. Waar een wil is, is een weg. Alleen moet je de teugels van die wil dan loslaten, zodat hij zonder wikken en wegen zijn gang kan gaan. Enkel in noodsituaties doe je dat zonder erbij stil te staan. Ik kan niet autorijden en heb geen rijbewijs. Een aangepaste auto is dus voor mij geen oplossing. Maar in de provincieplaats M zat de dealer van een merkwaardig 20 kilometer autootje waar iedereen in rijden mag. Ik kende het van een kleurenfolder en wou het in het echt zien. Op advies van de politie belde ik een mevrouw die voorzitter was van een invalidenvereniging. Ze wou me er wel heen rijden, kon ze het zelf meteen zien, zei ze vriendelijk. En zo reden we er dus op een dag heen en kouten onderweg, vooral zij. Ze had nog in het verzet gezeten, was gevangen genomen door de MOF en haar handicap was daar het gevolg van. In een opperbrave stemming arriveerde ik bij de firma in M. Daar liet de voorzitter zich bij een kopje thee voorlichten. Het duurde allemaal een beetje lang, want ze was een professionele invalide en stond op haar strepen. Maar het autootje beviel mij wel en ik besloot tot aankoop. Joviaal bood de dealer ons zijnerzijds een etentje aan. Zelf zou hij niet kunnen meegaan, maar zijn secretaresse, mevrouw Slang, zou de honneurs voor hem waarnemen. Hij kon ons een Chinees warm aanbevelen. Zo zaten we dus even later in een groot Chinees provincierestaurant en aten lumpia's en nasi goreng. Mevrouw Slang, een forse middelbare vrouw met een bril, raakte op slag in geanimeerd gesprek met de voorzitter. Ik verveelde mij en luisterde maar half. Het ging over de oorlog. Het zijn dit soort mensen die voor ons hun leven geriskeerd hebben, dacht ik, en probeerde wat beter te luisteren. Maar ik raakte door wat ik hoorde zo gedesoriënteerd. Mevrouw Slang zei van die rare dingen. Ze had voor de oorlog een Joods vriendinnetje gehad, maar die mensen gingen naar Zwitserland. De Joden konden nu eenmaal weg, zei ze. Die hadden geld. Mij leek dat een uitzondering, maar de voorzitter beaamde het en ik zei niets, want ik moest dit etentje uitzitten. Ik kon immers niet met een beleefde smoes vertrekken. Ik was machteloos en dus afhankelijk. Somber dwaalden mijn gedachten naar buiten. Toen ik weer luisterde, zat mevrouw Slang in een ander verhaal. Ze had nog spullen voor de Joden bewaard. De moeder droeg een ring van de Joodse buurvrouw. Na de oorlog komt de dochter van die buurvrouw ineens langs. Zomaar, opgedoft en wel, ging ze bij hen aan tafel zitten. En wat deed ze, wat denk je? Ze legde zo haar klauw op die ring die mijn moeder droeg. Pats! Met glinsterende ogen deed mevrouw Slang het na. Ik legde mijn bestek neer en zei, ik wil naar huis. Iedereen stond op, er was niets meer te zeggen en de voorzitter reed mij terug naar Amsterdam. Opgetogen zat ik thuis in eigen keuken en dacht, machteloos? Allemaal onzin. Je moet alleen je wil op ze loslaten. Écrasé l'infâme. Zo zat ik tussen de pannen en voelde mij niet machteloos. Ik had duidelijk het gevoel gehad dat ik het doelwit van haar praatjes was. Dus dan doe je iemand niet de lol om te redeneren. Je gaat weg. Het enige wat je doen kunt, dat moet je doen. De waarheid vertellen. Moet de dokter zijn patiënt altijd de eventueel onverbiddelijke waarheid vertellen? De officiële naam dus, de diagnose? Daar is zoveel voor te zeggen en zoveel tegen. En dat is ook al zo vaak gedaan dat de standpunten mij vergaan zijn. Zeker is dat de patiënt weliswaar zijn dokter wil kunnen vertrouwen, maar toch van de waarheid wil dat die geruststelt. Andere waarheden stuiten bij de patiënt op onwilligheid en wrok. Was dat nou werkelijk nodig? Wat heeft dat voor nut, denkt de patiënt, die trouwens de diagnose niet voetstoots gelooft en in eerste instantie kwaad wordt op de dokter, voor hij in tweede en derde instantie zijn wrevel uitbreidt over zijn omgeving en de wereld. Bijna iedere lijder aan mijn of een andere chronische ziekte laat zich laatdunkend uit over zijn eerste behandelende specialist en ik denk dat dat door het onaangename bericht van de boodschapper komt. Ik vond het aardig van mijn neuroloog dat hij het verdomd had mij zijn ongunstige bevinding te vertellen. Misschien is dat wel de basis geweest van onze latere vriendschappelijke omgang. Hij had de makkelijke uitweg gekozen van een tussenpersoon die daar bij hem op aangedrongen had, maar ik vond dat niet laf van hem. Ik vond het aardig. Dat ik die man zoveel kon schelen dat hij het me niet durfde te zeggen. Ik vond het moeilijk omdat u immers alleen woont, zei hij later. Maar gelukkig hebt u een zittend beroep. U bent niet een actrice, dan zou u nu iets anders moeten gaan doen. Hij is niet het type dat de grote, invoelende, medemenselijke ogen opzet. Hij is het type dat na een zin van zielige strekking altijd een andere vindt van opkikkerende aard. Een centje voor zijn patiëntje. Mij kwam dat goed uit. Het liefst bleek hij trouwens te praten over tentoonstellingen, concerten en nieuwe boeken, wat ik leuk vond, maar waardoor ik naar huis reed met het klimmende besef dat ik eigenlijk wederom niets wist. Annie S., de schrijfster, zegt dat artsen tegen haar de neiging hebben om over hun persoonlijke moeilijkheden met vrouw of kinderen te praten. Zij is een moederlijke vrouw en haar artsen vinden haar, denk ik, een buitenkans. Niettemin, zegt ze, zou ze liever de voorlichting willen krijgen die een patiënt van zijn dokter verwacht. Soms valt er niets voor te lichten, opper ik geresigneerd. Ze weten niet overal iets op. Ze wachten ook maar af. Annie weet het niet. Ze gaat een bordje voor me uit de keuken halen. Onze dokters zijn voor ons een raadsel. Achteraf denk ik dat de neuroloog al bij mijn eerste bezoek, toen ik nog alleen maar vreesde dat hij zou denken dat ik me aanstelde, wist wat ik vermoedelijk had. Er is een reflex van de tenen, waar de leek niets van weet, maar die de insider te denken geeft. In zijn witte jas in het Wilhelmina-gasthuis paste de neuroloog op mij de klassieke methode toe. Dit onderzoek, dat onderzoek, intussen nog steeds niets weten en wachten op een derde onderzoek dat uitsluitsel zou kunnen geven. Zelfs toen ik alweer een maand uit het ziekenhuis was, continueerde hij die methode. Hij was nog steeds niet zeker van zijn zaak. Voor een definitiever oordeel zou ik nog eens opgenomen moeten worden en met contrastvloeistof in mijn ruggenmerg gefotografeerd. Ik heb dat overigens nooit gedaan. 90% zekerheid, of was het 80, vond ik ruimschoots voldoende. Die methode die bij alle ziekten wordt toegepast, en met name bij kanker, is wel eens het systeem van de hoop genoemd. Ik vind dat er veel voor die methode te zeggen is, maar mensen die hecht geloven in de menselijke waardigheid en de heilzaamheid van de oprechtheid, hebben er bezwaar tegen en ook daar is wel iets voor te zeggen, vind ik. De aanmerkingen komen vooral van de psychoanalytici die liefst de patiënt in het ziekenhuis psychisch zouden begeleiden. Daarbij stuiten ze echter op de skepsis der medische specialisten, wie opvatting door ervaring beproefd is. En ook al is het waar dat hun methode beter uitkomt, de patiënt, zeggen ze, komt het ook beter uit. In psychische begeleiding zien ze niet zoveel. De medische behandeling is zelf als bezwering de medisch-psychologische begeleiding, schrijft Abraham de Swaan in zijn bundel De mens is de mens een zorg. Ik citeer uit dat boek één alinea die op bladzij 174 staat. Aan de patiënten biedt de behandeling van meet af aan een manier van leven met hun kwaal en met hun angsten. Er is iets te doen aan dat angstaanjagende ziekteproces. Er zijn deskundigen voor, behandelingsmethodes, kankerinstituten. De behandeling biedt ook een eigen tijdsperspectief. In plaats van het dreigende gevoel van een noodlot dat zich over onbepaalde tijd voltrekken zal, komt een gestructureerd tijdsverloop van verwijzingen en ingrepen op vastgestelde tijdstippen. Het is niet wachten tot het vreselijke einde komt, maar afwachten hoe over 2 weken de uitslag van de ingreep zal blijken te zijn. In plaats van het angstaanjagende noodlot komen opeenvolgende gunstige en ongunstige mededelingen over de resultaten van de verschillende therapieën. De behandeling breekt de noodlotsgedachte af in een reeks goede en slechte uitkomsten, alles in een geordend en afgeknot tijdsperspectief. Met dit behandelingsrooster wordt de gedachte aan de dood telkens vooruitgeschoven. Aldus aan de Zwaan. Ik schrijf deze desillusionerende passage met des te grotere gemoedsrust over, omdat ik uit eigen ervaring weet dat de patiënt zich niet zo gemakkelijk desillusioneren laat. Het onbewuste, waarvan het bestaan zo vaak aangevochten wordt, is er immers. Ik heb dat zelf ervaren. Als een hemelse moeder beschermt het je tegen een harde klap. Zelfs de grofste moderne uitdeler van de volle map waarheid kan daar niet tegen op. Toen mijn neuroloog omslachtig begon aan het beschrijven van mijn aandoening, dwaalden mijn gedachten op slag af. Laat maar lullen, dacht ik. Ik weet dat het van de slaapmiddelen komt. Het is mijn eigen schuld. Ik zal ophouden met de Mogadon en eerst maar eens 3 weken slapeloos in bed liggen. Kortom, die praatjes interesseerden me niet. Ik luisterde niet. Mijn onbewuste zelf beschermde me. Illusies kunnen ze niet, of niet meteen en niet voorgoed van je afpakken. Die zitten in de psychische biologie van het beest dat aan de waarheid geen boodschap heeft. Er is nog een aspect aan dat bekendmaken van de waarheid. De mensen vinden het verdomd vervelend als anderen iets over ze weten dat ze zelf niet eens weten. Het eerste wat ik deed toen mij de waarheid verteld was, was Jaap Q, die toen mijn huisarts was, opbellen. Hij was me toen ik in het ziekenhuis lag komen opzoeken en had toen heel zwijgzaam en melancholiek naast mijn bed gezeten. Dus jij wist toen al wat ik heb, riep ik verontwaardigd. Ik weet nog steeds niet wat je hebt, zei Jaap Q. Ook de verpleegsters, ook de mensendiekdame, die ik toen dagelijks zag, wisten niets. Ze hadden me dus niet bedrogen toen ze zeiden dat ze niets wisten, ook hadden ze achter mijn rug niet medelijdend in hun koffiekamertje geklept. Ik was niet de enige tegen wie de neuroloog niets gezegd had. Ik vond dat een opluchting. Er was injury, maar insult was er niet bovenop gekomen. Tactvol van het medische model. De waarheid. Ik heb mij in het voorgaande hoofdstukje moeten inhouden om het woord waarheid niet tussen aanhalingstekens te plaatsen, omdat ik aan de ene kant geen medische diagnoses in twijfel wil trekken, maar aan de andere kant weet dat de waarheid iets is dat er voor iedereen anders uitziet. Ik zit voor het raam, het weer is mooi, mijn boek schiet op, mijn humeur is goed. Jij komt binnen en ziet een vrouw in pyjama met een deken over haar knieën. Het is al 1 uur, ze heeft nog niet ontbeten. In geen dagen is ze buiten haar huis geweest. Onhandig staat ze op. Ze strompelt op stijve benen. Zielig, denk je. Ze is zielig. Maar jouw waarheid is de mijne niet. Ik ben geconcentreerd op een alinea die in jouw hoofd niet omgaat. Ik las in 1977 in de autobiography van John Cooper Powys, en hoewel hij het niet speciaal over ziekte had, heb ik nooit een rakere opmerking gelezen over de wereld van bijvoorbeeld een zieke. Ik raak je aan iets dat voor mij een van de diepste filosofische mysteries is. Ik bedoel de macht van de individuele geest om een wereld te creëren, niet volledig onafhankelijk van wat men de objectieve wereld noemt, maar in stijgende mate onafhankelijk van de houding van andere geesten tegenover deze wereld. Want dat, wat men de objectieve wereld noemt, is in werkelijkheid een allervloeibaarst, buigzaam, kneedbaar ding. Het is de wijn van de priesteres Bacbuc in Rabelais. Hij smaakt anders, hij is een andere kosmos voor elke man, vrouw en kind. Die objectieve wereld analyseren is allemaal goed en wel, zolang je maar niet vergeet dat de macht om die te herbouwen door klemtoon en verwerping synoniem is voor in leven zijn. Het is juist omdat dat de essentie is en die essentie geheel wegvalt uit de interviews die de diverse media met erkende zielenpoot te maken? Invaliden, werklozen, bijstandsmoeders, Turken, etc. Dat die lectuur zo bedrukkend oppervlakkig en saai is. Ze meenden het goed, maar ze ontpersoonlijken het individu omdat ze kijken met hun eigen, zogenaamd objectieve, in werkelijkheid banale blik. Jaren geleden heb ik in het Stedelijk Museum een tentoonstelling gezien van Kienholz, de Amerikaanse kunstenaar die treurige kamertjes met gezichtloze mensen erin, een bar, een bordeel, een hotelkamer, maakte. Er was ook een ziekenhuis bij, waarin het stonk naar Lysol. Een oude, reeds geheel monsterachtige vrouw lag op wat wel haar doodsbed zou blijken. Op het nachtkastje stonden foto's van een man, een bruidspaar, kinderen. Het geheel was zeer beklemmend en zo ook door Kienholz bedoeld. Ik had vrij weinig ervaring met leed en de bovengeciteerde passage van Cooper Poes nog lang niet gelezen. Maar ik dacht meteen al, zo is het niet. Dit is de blik van buitenaf. Die vrouw leeft, net als iedereen die leeft, in werkelijkheid in haar fantasie. Driekwart van de tijd is ze misschien in coma. Dan is ze er dus niet meer bij. Maar af en toe komt ze daaruit en leeft dan in haar eigen, voor ons mysterieuze wereld. Die wereld van binnenuit zien, daar is een kunstenaar voor. De blik van buitenaf is voor de kranten, de radio en de televisie. Kienholz nodigde ons uit om het groteske van die vrouw te zien, of het zielige. Beide interpretaties hebben het afstandelijke gemeen. Iedereen heeft het recht om begrepen te worden, heeft Milan Kundera eens gezegd. Maar misschien is dat inderdaad alleen in de roman mogelijk. De idee invalide. Twee dingen moet je uit elkaar houden als je een chronische progressieve ziekte krijgt. De idee en de verschijnselen. Lukt je dat, dan ben je een heel eind. Of eigenlijk, je moet de idee in zijn verschijnselen ontbinden en vervolgens tot die verschijnselen reduceren. Bij mij heeft dat lang geduurd. In het begin was ik verpletterd door het idee invalide. De neuroloog gebruikte het woord trouwens niet. Die zei slecht ter been. Ik vond dat woord met zijn associatie van oude vrouw eigenlijk net zo beschaamd als invalide en ik gebruik het ook nog steeds niet. Ik vond het net zoiets als Israëliet zeggen in plaats van Jood. De spreker verraadt zijn vooroordeel. Laten we het toch onder ogen zien. Ik ben invalide. Niet helemaal een mens meer. Woody Allen verdeelt in Annie Hall de mensheid in tweeën. De horribles en de miserables. De horribles zijn de terminale gevallen en de blinden en de kreupelen. Gosh, ik begrijp niet hoe die mensen het volhouden, zegt hij. Dus wees blij dat je een miserable bent, want anders was je horrible. Ik was van de ene dag op de andere van een universele miserable, een gesegregeerde horrible geworden. De essentie is dat ik mij schaamde. Dat begrijp ik niet, zei H, die al meer dan 30 jaar in tijden van nood mijn eerste toeverlaat is. Ik vind het inferieur, zei ik. Heb jij nooit neergezien op invalide mensen? Nee, dat had hij niet, zei hij. Hij zal wel erg diep moeten zoeken om zo'n gevoel in zich te vinden. Vooralsnog vond hij het niet. Maar ik ben een misschien wel uitzonderlijk bewegelijk en uitbundig meisje geweest, hollend over het schoolplein. Dat uitbundige, dat zwaaien met armen en benen, is mijn aard. Lenig en heupwiegend ben ik ook. Invalide is een woord dat in het geheel niet bij mij past. Invalide is voor andere mensen. Mensen die je ontzien moet en niet bespotten mag. Ik raadpleeg geen oude notities voor dit boek. Het zou me nu te veel ophouden. Maar zonder te zoeken vind ik in een la deze. Mevrouw K., die 75 is, heeft een vriend van 76 die geleidelijk blind is geworden. Als ze samen met vakantie gaan, heeft hij nergens meer zin in. Hij loopt nog goed, maar hij wil niet meer wandelen, ook al loopt ze naast hem en ziet ze voor hem. En altijd maar weer zegt hij hoe vreselijk hij het vindt. Vroeger maakte hij lange wandelingen, vroeger sprong hij de stoep af, vroeger dit, vroeger dat. Oh, ik word er gek van, zegt mevrouw K. Laat het me een waarschuwing zijn. De mensen weten wel dat ik vroeger dit of dat kon of deed. Ik kan me er nu niet op laten voorstaan. Ze worden er gek van. Bedremmend lees ik dit. Zojuist liet ik mij voorstaan. Maar iedereen is gezond. Voor hij of zij ziek werd. Iedereen was getrouwd voor hij of zij gescheiden raakte. En ieder wezen dat 's avonds op 3 poten loopt, liep 's middags op 2 benen. En kroop 's ochtends, zoals bekend, op 4. Uitzonderlijk bewegelijk, schep toch niet op over vroeger. Hoe je het ook went of keert, het was een nederlaag. Een man die je verlaat, een snierende bespreking van je boek, een persoonlijke aanval in je eigen krant, het zijn allemaal grote of kleinere nederlagen. En het slachtoffer schaamt zich. Mensen die in vernietigingskampen hebben gezeten en daar tot smerige, hongerige, onder de luizen zittende halfgeraamtes werden gereduceerd, schaamden zich zo dat ze er na de oorlog niet over praten. Zelfs hun kinderen, zeker hun kinderen, vertelden ze 20 of 30 jaar niets. Ik heb vaak gelezen dat dat was uit schuldgevoel, omdat zij nog leefden terwijl miljoenen omkwamen. Maar ik denk, integendeel, het is uit schaamte. Schuld en schaamte zijn elkaars tegendeel. In een interview zei de Indiaanse schrijver Salman Rushdie onlangs: politiek was ik altijd een tegenstander van Indira Gandhi, maar ze was ons staatshoofd en natuurlijk schaam ik me nu ze vermoord is. Hij schaamt zich, niet omdat hij schuld heeft, maar omdat het een nederlaag is. De moord op je staatshoofd is een klap in je gezicht. Zouden wij dat ook hebben? Als het afkloppen ons staatshoofd was? Ik denk het wel. Een invalide, vond ik, kun je niet als een gewoon mens beschouwen. De mensen, vreesde ik, zullen mij voortaan bemedelijden en ontzien, maar mij tevens mijden als de pest en mij niet meer serieus nemen. Zodra de mensen weten wat ik heb, zullen ze me patroniseren of matroniseren. Ik kan bij wijze van spreken niet meer over de muur in Berlijn schrijven of de mensen zullen zeggen: dat moet je begrijpen, dat zit zo, die vrouw is invalide. Daarom rekte ik er niet van. Maar mijn animo om te schrijven nam niet af en mijn belangstelling voor andere onderwerpen dan mijn ziekte ook niet. Ook mijn stijl ging er niet op achteruit. Dat is nu al 7 jaar zo en mijn conclusie is dat het karakter niet iets is dat gauw verandert. Van het gevreesde patroniseren heb ik maar 1 keer iets gemerkt. Ik had een bundel gemaakt van mijn stukjes over de verdediging van het vaderland. Met gepast wantrouwen heette die, en alles wat je in die tijd in progressieve kampen niet mocht zijn, was ik. Anticommunistisch, pro-Amerikaans, anti-IKV. Voor mij was dit geen nieuwe stellingname, maar in de progressieve boekhandel A te Amsterdam was dat boek, hoewel het goed verkocht werd, niet populair. Een lezer schreef mij van een der jonge verkopers daar vernomen te hebben dat aan dit boek geen gewicht gehecht mocht worden, omdat de schrijfster ervan niet meer goed wijs is. Ik dus erheen. Hebt u dat gezegd? De betreffende verkoper lachte een beetje zenuwachtig, zo had hij het niet gezegd. Hij had alleen maar gezegd. Hij aarzelde en keek naar buiten waar mijn merkwaardige autootje stond. Nu ja, dat u ziek bent, zei hij schaapachtig. Ik gaf hem mijn mening en ben jarenlang niet meer in die winkel een boek gaan kopen. Maar meer voorbeelden heb ik niet. Leidend onder de idee invalide, mikte en woog ik mijn mogelijkheden. Wat voor soort invalide zou ik worden? Welke rol zou ik kiezen? De dapper glimlachend door zijn tranen heen invalide? De woedende invalide? schrik en gerechtigheid met zijn stok om zich heen slaand, de oprechte invalide of de liegende. Ik zocht naar een rol omdat ik me schaamde, en ik besefte nog niet dat het invalide zijn geen rol is die je speelt. Ik keek nog jarenlang met de ogen van een buitenstaander, mijn eigen ogen, die nog wennen moesten, naar de insider die ik geworden was. Theoretisch snap ik dat best, want mensen zijn sociale dieren en driekwart van wat ze denken, of meer, is wat alle anderen denken. Vandaar dat in antisemitische landen, Duitsland voor 1945, Rusland nog steeds, ook de Joden zelf vaak antisemitische denkbeelden voor waar aanzien. Vandaar dat negers, in elk geval vroeger, zwart lelijk vonden en zoveel mogelijk het gezelschap van en het huwelijk met iemand van lichtere kleur zochten. Vandaar dat ik, vrij jong invalide geworden, in een land dat de invalide voornamelijk kent als bejaarde, weggestopt in een verpleeghuis, me suf zocht naar een passende houding. Nederland kent eigenlijk nauwelijks jonge invaliden, omdat er haast nooit oorlog gevoerd is en er dus geen oorlogsinvaliden zijn, zoals bijvoorbeeld wel het geval is in Frankrijk, Engeland, Amerika en Israël. De Nederlandse invalide zit zich thuis te schamen, of hij rolt de schaamte voorbij met z'n allen van de Invalidenbond te protesteren tegen de inconsideratie van de spoorwegen, de bussen en het postkantoor. In de populaire fictie zijn invaliden overwegend griezelig, net als spoken. Hun aard is verdorven. De klauw die uit hun mouw steekt is van ijzer. Opgesloten op zolder tyranniseren ze hun familie. En Dr. Strangelove, in zijn rolstoel, wil de hele aardbol naar de kloten helpen. Je bent iedereen tot last en niemand tot genoegen. We boffen nog dat ze ons niet afmaken, dacht ik, toen ik de eerste keer in het revalidatieinstituut op een ziekenfondstaxi zat te wachten en om me heen al die lamme, blinde, kreupelen of geheel aan een brancard vastgebonden mensen zag. Een gedachte overigens, die, ik zeg het er maar haastig bij, in het geheel niet geantameerd werd door de vriendelijke en geduldige artsen en therapeuten van dat etablissement. Mijn eigen zelfhaat sprak. En al die tijd, dat is het absurde, liep ik veel beter dan ik nu loop. Ik leed aan een idee en ik haalde de toekomst nu reeds naar mij toe. Maar de idee was een gemeenplaats en de toekomst is een brug die je nu niet over hoeft te steken. En die, als hij komt, gewoon een feit zal zijn en niet een griezelig idee aan de horizon. Diezelfde reeds eerder genoemde H kwam op bezoek. Ik woonde nog in mijn oude huis, een vrij hoge trap ging naar de verdieping waar ik sliep. Die trap zul je nu dus langzamer op moeten, zei hij. Voor mij was die opmerking alsof er een gaatje kwam in het wolkendek. Zo nuchter, zo paniekloos, zo'n handreiking van de normale wereld naar de reeds half geïsoleerde, half krankzinnige waar ik mijzelf ingetopt had. Zielig. Als ik hem zo op de stoep zie staan en hij kan eerst de sleutel niet vinden en daarna het sleutelgat niet en daarna steekt hij de sleutel er verkeerd om in, het duurt eindeloos voor hij de deur geopend heeft, dan heb ik zo met hem te doen, zegt J. over een oudere vriend van hem die bijna blind is. Ik begrijp wat hij bedoelt. Ik was vroeger net zo. Maar nu denk ik, op dat moment was de oude baas niet zielig. Van buitenaf bekeken leek hij dat, maar van binnenuit gedacht was hij iemand die geconcentreerd was op iets anders. Met mij hebben ze, denk ik, wel te doen als ik zo voetje voor voetje de trap oploop, de leuning vasthoud, mijn evenwicht koester en mijn kracht moet bewaren. En zulke aardige gevoelens sla ik niet af. Fatsoenlijke mensen hebben ze en verbergen ze. Maar op dat moment zijn ze eigenlijk niet terecht. Ik ben geconcentreerd op de taak waarmee ik bezig ben. De volgende tree. De volgende zin. Het volgende goal. Mensen die ergens op geconcentreerd zijn, zijn nooit zielig. Als je met ze mee zou leven, zou je het zielig vinden vergaan. De anonieme invalide. Op de World Service van de BBC hoorde ik een reporter in gesprek met mensen die per bus vol invaliden naar Lourdes waren gegaan. De eerste drie waren vrouwen, stuk voor stuk dwepend over hoe goed het bezoek voor ze geweest was. Ze waren er misschien niet beter van geworden, maar toch beter als mens. Ze zagen nu de diepe betekenis der dingen. De reisleider was zo geweldig, ook de mede-invaliden hadden ze ontdekt. De bekende wartaal. Steeds eender, moeilijk om te onthouden. De vierde was een man die van de hele onderneming baalde. Hij kon de dag niet afwachten dat hij weer thuis zou zijn. Hij hield niet van die bus vol zieken. Ik beschouw mezelf niet als iemand met een handicap, zei hij. I regard myself as a person who happens to be sitting. That's it. That's the right spirit, dacht ik, want ik ben nooit te beroerd om in het Engels terug te denken. Kees van Kooten verwijt Woody Allen dat er nooit een neger in zijn films is, hoewel er in Amerika toch zoveel negers zijn. Negers zullen ongetwijfeld nog in Woody Allen's films terechtkomen, vertrouw ik. Maar hoe zit het met invaliden in Nederland? Ik herinner me er geen in de programma's van Coot & Bee en ook verder zie je ze zelden op de buis. Behalve in programma's die over ze gaan. De visuele zowel als de auditieve omroepen doen daar regelmatig iets aan. Die mensen getuigen dan van hun ziekte of handicap en de luisteraar of kijker schakelt over op iets vrolijkers. Maar de invalide als persoon die toevallig zit, voor het gemak zelfs in een rolstoel, iemand die, al dus zittend, praat over wiskunde of humor, die zie je op de buizen niet. De invalide is er alleen voor het mededogen of de morbide nieuwsgierigheid van de rest van het kijkvolk, zoals negers vroeger in Amerikaanse films alleen terechtkwamen als dat functioneel was. Dienende functie, komische functie, muzikantenfunctie, later opvoedende antidiscriminatiefunctie. Tegenwoordig zijn negers in Amerikaanse films steeds vaker persons who happen to be black geworden. En zelfs in Nederland gebeurt dat nu in Op zoek naar Jolanda van Wim Schippers eindelijk ook. Maar de invalide die interessant is om iets anders dan zijn treurig lot, die zie je in Nederlands openbare leven zelden of nooit. Toch kan iedereen, elk moment, door een tram of virus geraakt worden, zonder daardoor noodzakelijkerwijs zijn verstand te verliezen of van karakter te veranderen. De invalide grootvader van Wim de Bie schiet mij te binnen. Maar die was er, op foto's, alleen om aan te tonen dat een kleinzoon van een stokoude, onverstaanbare opa houden kan. Ik vond dat een heel ontroerend onderdeel van de door mij zo bewonderde Coot & Bee show, maar de invalide als geliefd persoon is niet wat ik in dit hoofdstukje bedoel. Nooit weer. Je ziet een landschap op de televisie, een bergtop in Italië. Je krijgt een kaart uit het Engadin, korte beschrijving van Alpenweidje, die middag nog. Nooit weer, denk je. Siels Maria, ik ben er nog steeds niet geweest. Was het altijd van plan? Zal het dus nooit komen? Te weinig geprofiteerd van een wereld die zoveel biedt. Je ziet op straat een lange blonde jongen lopen. Energiek, vitaal, op weg ergens heen. Heus, probeer je even. Zo iemand van 20 is niet per se gelukkig. Die is zich van dat lopen niet bewust. Die heeft besonjes. Maar je weet dat dat flauwekul is. Ik herinner me heel goed dat ik me bewust was van het genot dat in de beweging van je eigen lichaam zit. Hoe ik een mannenfiets had en mijn been achterom over het zadel zwaaide zoals mannen doen. Hoe ik op hekken zat en van leuningen gleed, lachend, pratend. Hoe ik met gestrekte pas door de stad liep, soms langs het strand, veerkrachtig, bewust van mijn snelheid. Er was maar één man die ik niet bij kon houden, maar die is ook 1,98 meter. Onder de 1,90 meter kon ik ze ook op mijn 40ste makkelijk aan. Hoe ik soms opzettelijk de tram liet rijden en de fiets thuis liet om de halve stad te doorkruisen. Ik zette dan con brio en met gusto niet alleen mijn voorvoet tegen de grond af, maar ook mijn achtervoet, zodat ik mezelf bij het lopen telkens een heerlijk verend zetje gaf. Zo kun je, als je even niet oplet, jezelf goed gek maken. Het kikkert je nauwelijks op te bedenken dat het idee Siels Maria niet ideaal in te vullen zou zijn in je eentje of je eentje samen met een leuk echtpaar. Er hoort een grote liefde bij, een hartsmakker met dezelfde opvatting van het heroïsche en dat gevoel voor humor bij de kennismakingsadvertenties van reppen. Een man zonder vrouw en met een auto, een man oud genoeg voor mij om niet ongunstig bij af te steken en toch op zijn eigen houtje geheel naar mijn smaak geworden. Waarom zou zo'n man niet allang een derde vrouw hebben, veel jonger dan ik? Dit is zelfmedelijden uitdrijven met zelfmedelijden. Een paardenmiddel, maar realistisch. Het hinderlijke lichaam. Gigantisch is de energie die het lichaam alleen je al kost. Je moet het voeden, je moet het aankleden, je moet het omdraaien in bed. Kostbare energie gaat daarin zitten, want je moet dat voedsel snijden, smeren, koken en een bord op tafel zetten. Je moet het lichaam ook weer uitgekleed krijgen en je moet het bed uitkomen zonder in je lakens verstrikt te raken. Nooit geweten dat dit allemaal inspanningen zijn. En dat is alleen nog maar het begin. Behalve onderhoud heb je dan nog niets. Je moet op je benen staan zonder te vallen of door je knieën te zakken. Je moet stappen doen zonder over snoeren te struikelen. Je moet een expeditie ondernemen om je agenda te pakken, of je sigaretten, of de krant van gisteren. Dat duurt zo lang dat je ondertussen aan iets anders denkt. Het brein is haastig gebleven. En dus, ter plekke gearriveerd, niet meer weet wat het ook alweer was waarvoor je nu hier staat. Geërgerd aanvaard je de terugtocht en beseft pas bij je beginpunt aangekomen dat het je ballpoint was die je zocht. Mij gebeurt dat vaak. Ik ben absent-minded. Vroeger, toen ik nog gewoon liep en bewegen een gedachteloos goed was, zal ik dat ook gehad hebben. Maar ik merkte dat gedrag niet op. Het kostte geen moeite, het hoorde erbij. En dan ben ik nog steeds goed af. Maar wat moet Hein doen? Kan die dat enorme lichaam van hem nog wel in bed omdraaien? Arme kerel, aan het eerste woord van dit stukje kun je zien dat ik hem in gedachten had. J.H. Donner, eertijds grootmeester in het schaken en een beroemdheid in Nederland. Ik las pas een interview met hem in Playboy. Dapper van hem en onverwacht kiesgebracht door Hans Hofman, die voor dit amuseerblad met hem sprak. Dat hij dat risico aandurfde. Zijn intuïtie draait dus nog op volle toeren. Hij heeft een hersenbloeding gehad. Hij is voor een groot deel verlamd. Toen ik hem voor het eerst zag, had zijn beroerte al meer dan een jaar geleden toegeslagen. Het lag ook niet voor de hand dat ik hem op zou zoeken, want wij zijn politieke tegenstanders. Hij koketteert met Heidegger, Stalin en Castro. En ik met Popper, Drees en Reagan, zullen we maar zeggen. Menigmaal had hij zijn rubriek in de NRC gevuld met kritiek op mijn verwerpelijke denkbeelden, maar altijd hoffelijk en vindingrijk. Een van die stukjes was getiteld Renato. Alleen aan zijn grote blauwe ogen kun je zien dat daar op dat bed nog steeds onaangetast de Hein zat. Het levende bewijs, brein opgesloten in zijn lichaam, als een gevangene achter tralies. Verstaan kon je hem nauwelijks. Zijn taalvormend vermogen was nog intact, maar in de mechaniek van het praten was er bij hem iets misgegaan. Zijn praatlust was echter nog even groot als hij altijd geweest was. Donner is een man die gek is op woorden. En ook politiek was hij nog hetzelfde dier. Zodat hij, tot mijn verbijstering, meteen losbarstte over de kruisraketten, die, geloof ik, mijn schuld waren. Want hij wees beschuldigend op mij en ik verstond NATO. Ik was zo blij om hem te zien en tevens treurig dat ik hem niet goed genoeg kon verstaan om een twist met hem op te zetten. Maar ik zei dat ik vond dat er nu eerst eens belangrijker zaken aan de orde waren. Kon hij nog schaken, lezen, tikken? Het antwoord was respectievelijk een beetje, nee en een beetje. Hij ging nu ook langzamer praten. Het was weliswaar, zei hij, meestal een hoop onzin die ik schreef, maar een enkele keer had ik toch wel gelijk. Zoals toen ik geschreven had, zoek nooit iemand op in het ziekenhuis van wie u niet echt houdt. Hij citeerde dat letterlijk. Ik voelde mij erg vereerd. Hij had dat ongeveer een jaar eerder gelezen, toen hij zelf nog in het ziekenhuis lag. Diezelfde dag zou er iemand op bezoek komen, een journalist die ik ken en die ook een beetje schaakt. Maar die zin van mij had het wantrouwen bij hen wakker gemaakt. Waarom kwam die man eigenlijk op bezoek? Was het niet uit ordinaire nieuwsgierigheid? Dus toen de ongelukkige binnenkwam, had hij zijn machtige arm gestrekt en gebruld: eruit, eruit, eruit! Ontdaan was de aldus toegesprokene weggehold. Hein vertelde het alsof het een triomf was. En toch had hij er, zoals dat heet, alleen zichzelf mee. Want de betrokken journalist, die zich beschouwde als een huisvriend van de grootmeester, was erdoor overtuigd geraakt dat hij niet goed bij zijn verstand was. En dit vertelde hij dan ook aan iedereen, die het als inside-informatie aan de rest van iedereen doorvertelde. Wat hij terecht beschouwde als een blijk van zijn ongebroken vitaliteit, gold voortaan als een bewijs van zijn krankzinnigheid. Voor veel mensen zal dat een excuus geweest zijn om hem niet op te zoeken en als redactie niet je best te doen om hem te bewegen zich verder in het tikken te bekwamen ten einde zijn stukjes voor de krant te hervatten. Sociale isolatie werd zijn deel, maar die ogen van hem bewijzen dat hij het allemaal registreert. God bestaat niet en Vietnam, Cambodja en Ethiopië zijn erkende tragedies, maar die ogen kijken en wegen je. Een half jaar nadat ik dit schreef, heeft J.H. Donner de eerste column uit zijn nieuwe leven gepubliceerd. Een stem van geen zijde, maar een heel intelligente, spottende, oprechte. Een zweepslag ook. Ik zocht hem meteen op. Hij zat in de kantine van het verpleeghuis in zijn rolstoel, te midden van zwijgende of lallende, soms nog jonge, maar overwegend stokoude medebewoners in rolstoelen. Hij praatte moeizaam, maar verstaanbaar. Met ijzeren wilskracht heeft hij zich in de loop van 1 jaar verstaanbaar weten te maken. Hij heeft hier levenslang gekregen en hij weet dat. Maar hij zegt: het is hier interessant, er gebeurt zoveel. Elke dag gaat er iemand dood. Hij grinnikt en je weet meteen weer dat de hersens het enige zijn dat erop aankomt en dat hier een schrijver spreekt. Iemand dus die zijn leven beschouwt als zijn onderwerp. Eén van ons, als een spion afgedaald in de hel die ons daar vandaan zijn berichten zal sturen. Hij zit daar in zijn opberghuis en zal ons laten merken dat het volle leven, dat leven waar wij invaliden buiten staan, overal is. Dus ook en zeker in opberghuizen. Hein, daar ga je. Zin doorzetten. Bij kinderen, katten en kunstenaars zie je het duidelijkst. Alle levende wezens willen hun zin doorzetten. Helaas is deze natuurlijke behoefte bij de modale volwassene, die geen misdadiger is, tot verdwijnens toe getemd. Van kunstenaars zijn de gekste voorbeelden bekend. Renoir, die zich penselen aan zijn vingers liet binden. Degas, die toen hij te blind werd om te schilderen, overging op poetseren. Matisse, die op zijn rug in bed liggend zijn beroemde knipsels ontwierp en liet uitvoeren. Otto Klemperer, de dirigent, die zich toen hij al verlamd was, op het podium liet hijsen om daar met minieme bewegingen van zijn stokje aan het orkest zijn wil op te leggen. Op een dag dirigeerde Colin Davis de eerste symfonie van Peter Schat in het concertgebouw. Van mijn plaats kon ik hem in zijn gezicht zien en ik zag daardoor hoe dankbaar hij op het orkest reageerde, hoe hij ging stralen als ze iets perfect deden. Op slag dacht ik, dat wil ik worden, dirigent. Onmiddellijke correctie in de fantasie, maar ik kan niet staan. Dan doe ik het op mijn knieën, dacht ik, en onthield het moment omdat ik het zo leuk vond dat er in mij een wil leeft die zelfstandige oplossingen verzint. Annie S. wou op een keer, ze was toen geloof ik 70, van haar woonplaats naar Amsterdam. Het was midden in een ijskoude en spiegelgladde winter. Oude mensen konden de straat niet op. Kinderen deden voor een heitje een karweitje voor de bejaarden. Ze is toen, vertelde ze giechelend, op handen en voeten naar de bushalte gekropen. Zo iemand is niet klein te krijgen. Neem er een voorbeeld aan. Gelukkig is de zin om mijn eigen gang te gaan bij mij van oudsher sterk ontwikkeld. Moeder, werkgevers en echtgenoten hebben dat vaak lastig gevonden, maar ik pluk er nu de dividenden van. Dan maar langs deze mij onsympathieke weg, denk ik, en ga op de grond zitten als er geen stoel is. Het mij onsympathieke ligt in het overeind komen dat niets meer van het soepele, verende van de moderne aerobaticus heeft. De mensen, behulpzaam als ze nu eenmaal zijn, snellen toe en gaan aan je armen sjor. Dit helpt echter in het geheel niet. Je moet je evenwicht verplaatsen en op je armen steunen. Je moet van de zwaartekracht die je vijand is, je instrument maken. Wat daarbij enorm helpt, is het ontbreken van een relatie met iemand die erbij is en zich voor je geneert. Jaloezie. Uit mijn raam op de eerste verdieping kijk ik op het speelterreintje in het park. Het stikt er van de kleine kinderen, vaak met moeders op de bank of vaders aan de hand. Er is een soort apenrots, er zijn klimrekken en een klimiglo. De kinderen zijn een lust voor het oog met hun exuberante bewegingsrijkdom. Kijk ze hollen, springen, zwaaien, mal doen. Geen enkele efficiëntie of spaarzaamheid in hun onuitputtelijke energie. Ze duikelen, slingeren, draven, houden halverwege stil en draven zinloos terug. Zomaar, voor de lol. Ik kijk er graag naar. Jaloers ben ik pas op de vrouw die twee huizen verderop de was ophangt. Een middelbare, grijsharige huisvrouw. Ze reddelt vaak iets in haar tuin. Ze loopt onbekommerd van tralala. Die vrouw zou ik willen zijn. De geit. Op een dag, dit verhaal speelt in de dagen dat rabbies wijze mannen waren en de mensen hun raad vroegen en opvolgden, kwam meneer Levi bij zijn rabbi. Hij was wanhopig. Zijn vrouw was ziek, hij zelf was werkeloos, met hun 6 kinderen woonden ze in 1 kamer, en ze hadden niet te eten. Wat moest hij doen? De rabbi dacht lang na en zei toen, neem een geit. Een maand later kwam de heer Levi terug. De situatie was nu ondraaglijk geworden. Met die zieke vrouw, die jengelende kinderen, dat ene kamertje en een geit die overal kakte en pieste. De stank, rabbi. Dat is het ergste, zei meneer Levi. Wederom dacht de rabbi na en zei toen, doe de geit weg. Het verhaal gaat niet verder, maar ongetwijfeld heeft de heer Levi dat laatste advies gevolgd en is zijn leven daarmee een stuk verbeterd. Ik ken de situatie. Mijn toestand is slecht en wordt steeds beroerder. Voor de geit zorgt de medische wetenschap, de officiële en de alternatieve. Af en toe volg ik een kuur. Ik lig dan in het ziekenhuis en in mijn lichaam ontbrandt een dramatische oorlogvoering tussen de krachten van mijn ziekte en de ingespoten troepen van bijnierschorshormonen. Het is heel spannend. Je vraagt je af wie wint. Maar als je na 2 weken je bed verlaat, blijkt de vloer onder je voeten te golven alsof je op een schip staat. Langzaam reduceer je de troepen van de ene partij en geleidelijk ga je vooruit. Na 2 weken golft de vloer niet meer en je mag naar huis. Daar moet je nog een maand verzorgd worden en eindelijk ben je weer beter. Dat wil zeggen, je bent weer waar je was voor je naar het ziekenhuis ging. Ook heb ik een keer mee mogen doen aan een wetenschappelijk experiment. Een middel dat wel 700 gulden per week gekost zou hebben, als het niet gratis door de farmaceutische fabriek verstrekt werd aan vrijwillige proefkonijnen, kreeg ik dus voor niets mee. Thuis mat ik 2 keer per dag de milliliters, spoot ze in een glas melk, slikte door en rilde. Mijn tandvlees ging bloeden, overal behalve op mijn hoofd waar dat aardig geweest zou zijn, ging haar groeien en ook werd ik misselijk. Zo drastisch was dat middel dat het wel helpen moest. Na 6 weken was ik 3 kilo afgevallen, want niets smaakte mij meer, ook de duurste dingen uit de nachtwinkel niet. 3 kilo is niet erg, maar als dit 18 maanden door zou gaan, zo lang duurde het experiment, zou er nog maar 12 kilo van mij over zijn. Dus ik stopte. Na 3 dagen hield de misselijkheid op, het tandvleesbloeden stopte meteen en het gekke haar groeide niet door. Ik had de geit weggedaan en kikkerde daar erg van op. Op dezelfde manier is mijn leven verbeterd door het ophouden met 2 naargeestige diëten die ik geprobeerd heb en door het stoppen met de acupunctuur, de neuromot en het sigaretloze leven. Allemaal geiten die weggedaan konden worden. Bij gebrek aan geneesmiddel is het enige dat er bij MS op zit, een middel dat niet geneest, maar het leven wel een beetje naarder maakt en weer afgeschaft kan worden. Daar wordt je leven dan beslist even prettiger van. Alleen of getrouwd? 1 geluk had ik. Toen ik de diagnose MS kreeg, was ik al ongelukkig. Ik viel niet van het geluk in het ongeluk, want ik was al 4 jaar eerder terechtgekomen in de wereld van de ongelukkigen, die een heel andere wereld is dan die van de gelukkigen. Ik schreef daar een boek over dat Niets te verliezen en toch bang heet. Niets te verliezen. Het lot moet even gegicheld hebben. De wetenschap houdt het voorlopig op het toeval dat zich immers nergens iets van aantrekt. Zelf heb ik lange tijd gedacht dat het ene ongeluk het andere uitlokte en dat de klap van die val een ziekte wakker maakte die anders was blijven slapen. Tegenwoordig denk ik dat die lange jaren van ongeluk een goede voorbereiding waren op mijn nieuwe leven als invalide. Ik hoefde niet meer ongelukkig te worden, ik was het al. Natuurlijk, paniek, schrik, angst, stel je voor, alleen. Maar als ongeluk woog de chronische ziekte minder zwaar dan het ongeluk van het verbroken huwelijk. Het alom erkende geluk van de gezondheid blijkt het af te leggen tegen het zo vaak in twijfel getrokken geluk van de liefde. Ik vind dit niet zoals het hoort, maar wel zoals het is. Verlaten worden door iemand van wie je houdt, is het grootste verdriet. Je mag jezelf gelukkig prijzen als de 2 verdrieten niet samenvallen. Jaren geleden had ik een inspecteur van het GMD op bezoek. De doorsnee begeleider vertelt geen onaangename verhalen. Maar deze man was heel laconiek. Mevrouw, als bij ons een getrouwde vrouw ingeschreven wordt, boeken we haar meteen onder haar meisjesnaam, want we weten al dat dat huwelijk kapot zal gaan. Die man van de, die loopt weg. En als de man is die invalide wordt? Vroeg ik. Tja, dat is iets anders. Vrouwen blijven meestal wel, zei hij en haalde verontschuldigend zijn schouders op. Billijk vond hij het niet, maar het was nu eenmaal zo. Het is niet altijd zo hoor. Die man praatte alleen maar statistisch. Mijn clubblad behelst menige ingezonden brief van mannen die voor de rolstoel van hun lieve invalide echtgenote een handige oplossing gevonden hebben, zodat ze toch mee kamperen kan. De neuroloog had medelijden met mij omdat ik alleen woonde en dus niemand had om voor mij te zorgen. Dat medelijden nam ik over. Medelijden is besmettelijk, net als angst. En lange tijd dacht ik, als ik van een zielig geval hoorde, oh, maar die vrouw heeft een man, die woont niet alleen, dat is dus niet zo zielig als ik ben. Maar min of meer tegelijkertijd begon ik daar al anders over te denken. En op de duur ben ik gaan inzien dat alleen zijn een ongemengd voordeel is. Zo'n heerszuchtige gebrekkigheid en de bedreigende toename ervan. Je hebt er je handen vol aan. Nog iemand erbij die zich zorgen over je maakt, dat zou te veel zijn. Voor jezelf kun je het aan, maar voor een ander ook nog? Te veel, te oneigenlijk, te gemengd. Om te beginnen word je natuurlijk op slag afhankelijk, want je bent moe, je hebt pijn, alles is zo omslachtig. Jan haalt wel even je tas of je vestje. Hij brengt je 's ochtends koffie op bed. Hij pakt de koffers als jullie op reis gaan. Hij koopt de kaartjes en regelt de hotels. Hij duwt je, draagt je, steunt je, vervoert je. Hij is onmisbaar voor je. Je moet er niet aan denken dat hij er eens niet meer was. Maar je denkt er wel voortdurend aan. Hij is nog zo jong en sterk. Hij hoeft niet zo gehandicapt te leven. Hij kan makkelijk een betere vrouw vinden. Jonger, gezonder, nieuwer. Houdt hij eigenlijk nog wel van je? Blijft hij alleen uit medelijden? Waarom komt hij vaak zo laat thuis? Waarom staart hij zo uit het raam? Wat gaat er in hem om? En dat alles denk je niet maar 1 jaar. Je denkt het alle jaren. Tot hij eindelijk wegloopt, omdat hij, naar hij zegt, niet meer tegen het klagen kan. Pas dan zit je rock bottom en kun je eindelijk beginnen je gevoel voor eigenwaarde, dat je zo deerlijk kwijtgeraakt was, waar je eigenlijk nog niet aan toegekomen bent, te verzamelen. Je bent eindelijk vrij om zelf ziek te zijn. Op dat denkbeeldige punt zat ik van begin af aan. Een voordeel was dat ik niemand had om voortdurend tegen te klagen. Ik kon de klagen spreiden. Je kunt het, als je pet ernaar staat, trouwens ook nalaten. Bijvoorbeeld omdat je gedachten bij iets anders zijn. Of omdat je liever prettig gezelschap bent dan het gezelschap waarvan de mensen vol medelijden gaan balen en dat ze op de duur mijden. Gelukkige mensen kunnen klagen, want er zit dagelijks wel iets tegen. Maar als het menens wordt, kun je beter niet ook nog klagen. Want je wordt er niet beter van en wel, in eigen ogen, steeds beklagenswaardiger. Zelfbeklag is zeer schadelijk. Naar buiten toe houd ik me goed. Mijn klacht gaat niemand iets aan. Jij bent de enige tegen wie ik klaag, zegt de invalide echtgenoot tegen de gezonde, alsof zij of hij een gunst verleent. De gezonde wederhelften beamen dat, maar hun dagen zijn somber, ze voelen zich zo machteloos, er wordt thuis nooit meer gelachen. En de invalide die zich zo klagend vastklampt, kan inderdaad niet meer lachen. Alleen al het telkens weer geformuleerde lijstje van angsten en klachten stemt hem of haar somber. Want klagen is, als instrument om met jezelf om te gaan, een boemerang. De moderne psychotherapeutische opvattingen beseffen dat, geloof ik, te weinig. Er is veel te zeggen voor de ouderwetse deugden van terughoudendheid en zelfdiscipline. Je wordt er vrolijker van. Je mondhoeken gaan er rechter van staan. In alle klagen zit trouwens ook een element van aanklacht, zeker als het steeds dezelfde is die je ermee begunstigt. Ik ben oud, maar jij bent jong. Ik ben ziek, maar jij bent gezond. Ik ben aan huis gebonden, maar jij kunt doen wat je wilt. Ja, ja, ja. De aangeklaagde, die sitting duck, voelt zich schuldig. Maar ze kunnen het niet helpen en ze kunnen jou niet helpen. Maak je toch niets wijs. Houd toch op met die jaloezie. En hou ook op met het infantiele denkbeeld dat je ze door nog eens een keer uit te leggen hoe zielig je bent, kunt vermurven om eindelijk iets voor je te doen waardoor je beter wordt. Klagen is niet alleen vaak aanklagen, maar ook soebatten. Je hebt er alle recht op en de eerlijkheid is een groot en modern goed, maar spreid je klaagzangers zorgvuldig. Eén keer in de 2 weken is voor iedereen genoeg. En vergeet niet dat van alle medelijden, zelfmedelijden, je eigen waarde het meeste aantast. Het schijnt vast te staan dat er 4 fasen zijn in de verwerking van een verlies. Ontkenning, woede, depressie, aanvaarding. Wat aanvaarding precies is, weet ik niet. Ontkenning en depressie ken ik, maar woede op mijn ziek zijn heb ik niet gekend. Ik weet niet op wie ik kwaad zou kunnen zijn. Het was niemand schuld of opzet. In God geloof ik niet. Trouwens, als ik wel in hem geloofde, zou ik hem allang zoveel hebben moeten vergeven, want ik was al 47 toen ik hoorde dat ik ziek was, maar mijn vader was 45 toen hij in een daartoe aangelegd kamp vernietigd werd. Kortom, ik was over die ziekte niet woedend. Ik probeerde het gevoel wel, maar min of meer voor de lol. Ik had het niet in me. Aangezien ik bij andere gelegenheden heel goed woedend kan zijn, heb ik me over die afwezigheid verbaasd. Ik denk nu dat het komt omdat ik alleen woonde en dus geen vast persoon had om mezelf ongunstig mee te vergelijken. Niemand om kwaad op te zijn, niemand om te chanteren. Op die manier word je wel gedwongen om redelijk te zijn en zelf je vestje te pakken en je agenda te zoeken, zolang je dat nog kunt. De ziektemelding stortte mij niet van het geluk in het ongeluk, zoals met zoveel mensen gebeurt, maar werd tenslotte een uitdaging om te aanvaarden. Of aanvaarden. Vestek heeft geschreven wat ik bedoel. Hoofdzaak is dat het negatieve, dat is in onze beschouwing een ziekte, niet zonder meer bestreden wordt, ook niet zonder meer aanvaard, doch benut. Staat in De zieke mensen in de romanliteratuur. In het nadeel het voordeel zoeken. Uit het negatieve het positieve smeden. Dat is precies wat ik bedoel, dacht ik, toen ik dat las en dit boek al half af was. Nee heb je, ja kun je zeggen. De handicaps. Ik keek alleen naar wat er werkelijk was, schreef Jan Emmens, van wie als kind verwacht werd dat hij onder de bomen kaboutertjes zag. Toen hem dat niet meer lukte en zijn verstand verbijsterde, heeft hij een eind aan zijn leven gemaakt. Fantasievolle mensen moeten veel vitaliteit opbrengen om aan de oppervlakte te blijven, waar het daglicht de overdrijving beperkt en de wereld normaal maakt. Toen ik van het idee invalide afstapte en keek naar wat er werkelijk was, zag ik een toekomst die morgen, over een maand, of over een jaar, of over 5 jaar, kan toeslaan en mij van mijn zelfstandigheid beroven. Als ik me niet langer in bed kan omdraaien, wil ik dat je een eind aan mijn leven maakt, zei ik tegen mijn huisarts. Later, na mijn verhuizing naar de begane grond, zei ik dat ook tegen de nieuwe huisarts. Het is mijn ervaring geworden dat de goede arts zo'n verzoek redelijk vindt en je zijn hulp toezegt. Het is voor de angsthaas een buitengewoon geruststellende gedachte dat de dood hem als keuze open blijft en er tegenwoordig iemand is die voorkomen kan dat de details, gas, strop, kogel, te barbaars zijn. Maar de toekomst is, hoe statistisch imponerend ook, toch een denkbeeld en geen handicap van alle dagen. De handicap was in mijn geval, bij MS, die lukrake ziekte zijn alle gevallen verschillend, niet of nauwelijks kunnen lopen, na 5 uur op zijn alweer naar bed moeten, rare spasmen en een merkwaardig soort neurologische pijn. Aan de constante moeheid weet je dat het een echte ziekte is die in je woelt en niet alleen maar een handicap, zoals, stel ik me voor, een geamputeerd been of een dwarslesie. Een ziekte heeft de eigenaardigheid je aan zichzelf te herinneren. Soms, als je lekker bezig bent en aan iets anders denkt, klopt hij als het ware aan. Denk erom, ik ben er nog, je kunt mij niet wegdenken, zegt het secreet. Dit is prachtig beschreven in De dood van Ivan Iljitsch, het beroemde verhaal van Tolstoj, dat weer op andere wijze moralistisch is dan het mijne. De moeheid is de lastigste mijner handicaps. Lopen laat zich vermijden, spasmen zijn met behulp van pillen te onderdrukken, en de pijn gaat op en neer en is uit het bewustzijn te drijven omdat je eraan gewend raakt en geleidelijk vergeet hoe het vroeger was. Pijn went, heb ik gemerkt. In het begin denk je, dat is toch niet normaal? Ik moet het eens precies aan hem uitleggen. Zo precies mogelijk leg je het de neuroloog uit, die de indruk maakt aan iets anders te denken. Mijn neuroloog maakt dat vaak. Daar moet toch nog iets anders voor te vinden zijn dan een aspirintje, roep je. Alweer half grappig, want je bent er zeker van dat er iets anders bestaat. Probeer paracetamol of Ronal of Inhibin, zegt de neuroloog. Daar die allemaal geen verschil blijken te maken, denk je na een maand dat je het kennelijk niet goed uitgelegd hebt. En je probeert het opnieuw, in de verwachting dat de neuroloog eindelijk zal zeggen, tjonge, dat had ik niet begrepen, maar daar hebben we iets op. Maar dit moment komt niet. De ellendeling blijft onverstoorbaar. Eindelijk ga je begrijpen dat er ook aan deze bijkomstigheid niets te doen is. Het karakter van pijn verandert daardoor. Het is iets dat er nu eenmaal is, zoals de zwaartekracht er is. Je hoeft het niet in de gaten te houden, je moet het in de verloren tijd stoppen. Ik heb veel verloren tijd. Dagen, soms weken, altijd uren. Saaie, zouteloze tijd, veelal geabsorbeerd in lichamelijke klachten. Gelukkig heb ik er geen geheugen voor. Mijn herinnering is net zo selectief als mijn aandacht. Alleen wat prettig was, of waar ik voor 100% bij was, blijft achter. Mijn systeem dumpt alle verloren tijd in een container die door de vuilnisdienst verbrand wordt. Uiteindelijk wint natuurlijk de tijd altijd, want alles wat leeft, loopt af. Ook als ik 10 jaar niet oplet, slijt intussen mijn lichaam en verdwijnen de hersencellen bij miljoenen. De tijd is onze onverbiddelijke meester. Het enige dat je als individu doen kunt, is je eigen keus maken, de bijzaken laten lopen en alleen de hoofdzaak grijpen. Die hoofdzak heet concentratie. De rest stuur je met de vuilnisman mee. Met de handicaps valt het dus nog mee en ze zijn te overzien. Je gaat de natuur anders beleven. Niet per landschap, maar per vierkante meter, als je in het gras zit. Per mees of winterkoning in de achtertuin. Genot is dat je nog kunt staan, dat je je vingers naar wens kunt bewegen, dat je nog lezen kunt en praten. Vooral praten is vreselijk belangrijk. Jonge mensen vragen zich vaak af wat erger zou zijn, blind of doof. Het is het spelletje doen alsof je de keus had. In werkelijkheid heb je natuurlijk geen keus en zul je, zelfs als je bereid was je gezichtsvermogen in te wisselen, toch wel of niet doof worden. Maar praten is blijkbaar een te vanzelfsprekende gave om in aanmerking te komen voor het gedistingueerde gezelschap van die twee zintuigen. Ik houd van gezelligheid en vertrouwelijkheid. Niets zou mij zo belemmeren en stigmatiseren als niet meer in staat zijn mijn gedachten of grappen met mijn eigen mond te formuleren. Die handicap zou me niet meevallen. En verder leer je dat alles zijn prijs heeft. Je hebt maar een klein pakketje energie. Je kunt ermee naar de kapper of naar de tandarts, maar voor de rest van de dag kun je dan niets meer. Je kunt een brief beantwoorden, het adres op de envelop schrijven, een postzegel zoeken, maar dan kun je niet nog een stukje schrijven. Je kunt om 2 uur naar bed gaan, maar dan moet je de hele volgende dag in bed blijven. Je kunt je energie besteden aan een receptie, of aan mensen die je niet interesseren, of aan kennissen die ambivalent tegenover je staan, maar de zandloper loopt, de tijd is weg. Woedend lig ik soms in bed en denk verbitterd aan de tijd die ik verkwiste aan het lezen van een artikel waar niets in bleek te staan, of aan een televisieuitzending die de moeite niet waard was. Te denken wat ik in die tijd niet allemaal had kunnen doen. Woelend vergooi ik mijn kostbare uren aan slapeloosheid, die als alles een prijs kost. Tijd is mijn kapitaal geworden. Ik ben ervan bewust dat het opraakt, het elke minuut minder wordt en nooit meer terugkomt. Vroom bedenk ik dat dit altijd al zo was en voor alle mensen geldt. Dominees zeggen het, de middeleeuwen wisten het. Maar ik vind alleen daarom al zo'n digitaal horloge dat je het verloop van de minuten zo zenuwachtig dwangneurotisch inpepert, onverdraaglijk. De omgang met anderen. Voor invalide mensen ziet de klassenmaatschappij er anders uit. Je hebt complete mensen en je hebt ons soort, waar een stukje van af is. Iedereen veracht ons soort, ook wij zelf. Ze zijn bang voor ons, of lief alsof we kinderen waren, of nadrukkelijk consideraat. Of de onderwerpen die hun echt bezighouden, zoals seks en wereldpolitiek, wordt met ons niet gepraat. Aan leuke modieuze dingen doen we niet mee, we vallen overal buiten, we zijn eng. In deze half reële, half alleen maar gevreesde wereld is de dokter de ware democraat. Van alle mensen is hij degene die ziek zijn heel gewoon vindt en beseft dat het hem net zo kan overkomen als mij. Hij denkt niet dat het in zijn wezen ligt om recht van lijf en leden te zijn. Hij heeft voorlopig geluk gehad. Hij denkt ook niet dat het in mijn wezen ligt om ziek te zijn. Hij denkt dat het een virus is. Mijn ziekte is toevallig niet besmettelijk en tast evenmin mijn hersens aan. Dat hoef ik hem niet te vertellen. Dat vertelt hij mij. Op de duur krijg je met je specialist een bijna collegiale verhouding, want je weet allebei veel van je ziekte af. Dat wil zeggen, hij weet het en jij leest het en volgt de nieuwe ontwikkelingen op de voet. In Engeland en Amerika is dit, volgens mijn neuroloog, veel gewoner dan bij ons, waar de patiënt zich betuttelen laat, geen second opinion durft te vragen, geen brieven in gesloten enveloppen durft te openen, maar ze braaf als een kind van de ene dokter overbrengt aan de andere. Formeel heeft de patiënt ook bij ons alle rechten, maar de meesten stellen zich liever infantiel op en de dokters vinden dat makkelijk. Niettemin, een dokter betekent meer voor de patiënt dan omgekeerd en heeft natuurlijk meer gezag. Hij beheerst de kansrekening. Hij kent de toekomststatistiek. Dit is zeer imponerend. Maar een patiënt kan gelukkig uit de tekst van dokters halen wat hem het beste uitkomt. Zelfbedrog gaat vanzelf. Andere mensen moeten de omgang met iemand die gewone dingen niet of langzaam doet, leren. Het is heel gewoon dat de mensen of gedachteloos veel te hard lopen, of je omringen met overdreven zorgzaamheid. Ze weten niet wat overdreven is en ze weten niet wat je kunt. Je weet dat nauwelijks zelf, je moet dat uitvinden. Wat je nodig hebt is iemand die leuk is en toch geduld heeft. Zo iemand was Emilie, met wie ik in Portugal, in een tijd dat ik nog over geen wiel beschikte en dus niets kon, met vakantie ging. Ze is niet alleen leuk en mij vertrouwd, maar het gaat haar blijkbaar ook nog moeiteloos af om geduldig te zijn. Mij moeten ze dat vertellen. Zij is uit zichzelf zo. Je hebt daar in gewone bermen heel ongewone bloemen. Witte irissen, net weggewaaide bloknootvelletjes. Die moest ik van dichtbij bekijken. Ook zaten we soms onderaan een helling waarop, een meter hoger, iets groeide dat ik hebben wou. We praatten dan en picknickten en ze liet me stuntelen om bij die plant te komen. Ze greep niet in, ze plukte hem niet zelf om mij ermee te verblijden, ze liet me doen wat ik het liefste wil, mijn gang gaan. Moeders van kleuters kunnen dat, maar zij had toen nog geen kind. Ze is alleen maar iemand die zich kan herinneren hoe het is om een kleuter te zijn. Alle leuke mensen hebben het kinderlijke dicht bij zich gehouden. Ed L., met wie ik later vakanties doorbracht, heeft dat ook, dat onnadrukkelijk considerate. Het zijn allebei mensen die als ze met mij uitgaan, onopvallend, in elk geval mij niet opvallend, in de buurt staan, zodat ik maar een hand hoef uit te steken of ik vind een arm om mij aan vast te grijpen. Het is een gave en een gift. Toen ik jong was en arm, gebeurde het vaak dat volwassen mensen zo aardig voor mij waren dat ik dacht, later, dan word ik ook aardig en zal ik ze belonen. Zo denk ik nu. Later, dan ben ik weer fit en dan zal ik ook zo geduldig zijn. Want aardig zijn en geduldig zijn, volgens mij zijn dat dingen die je leren moet. Van nature wil je alleen plezier hebben en je gang gaan. Geloof ik. Mijn aanleg zal er ook aan te pas komen. Ik zie dat in de kinderen van mijn broer. Hier een gezond egoïsme, daar een gezonde onverschilligheid en bij de derde een al even gezond inlevingsvermogen. En dat van hun piepkleine begin af aan. Misschien kun je alleen leren wat je al in je hebt. Maar met alle mensen is de omgang alleen leuk als zij dat ook zonder je hulpbehoevendheid zou zijn. Dat spreekt. Als ik uitga met Norbert Elias, die nu 88 is, weinig hoort en nog minder ziet, zijn we samen de lammen en de blinden, zodat je niet ziet wie van ons wie het meeste nodig heeft om in het restaurant bij het gewenste tafeltje te geraken. Maar zijn we daar eenmaal aangeland, jassen weg en plaatsgenomen, dan praten we als van oudsher geestdriftig. Elkaars gezelschap animeert ons. We zijn het bijna nooit over iets eens. Het heeft ons moeite gekost om er te komen, maar we zitten. We zijn persons who happen to be sitting. Driekwart blind, driekwart doof, stokoud en alleen op de wereld is er niemand die zo van het leven geniet als Norbert Elias. Toen ik hem leerde kennen was hij al achter in de 60. Onze omgang is van begin af aan gekscherend geweest, omdat hij het leuk vindt om mij te plagen en ik hem graag versteld toestaan. Toen hij 73 was, ontdekte ik dat hij precies even oud was als mijn vader, eveneens een Duitse Jood, zou zijn als hij niet vermoord was. En sindsdien grijp ik wel eens naar een paar Duitse zinnen als mij de woorden in het Engels, onze normale omgangstaal, ontschieten. Het is iets vertrouwelijks, een familieintimiteit. Op een dag zei hij geërgerd, Renate, je bent een masochist. Want ik kwam maar niet heen over het verlies van mijn echtgenoot, en hield niet van alleen leven. Maar Norbert, ik heb dit leven niet gekozen, riep ik troosteloos, want 10 jaar geleden heerste in ons land de ideologie van de assertiviteit en het autonome voelen en werd je geacht je leven naar vrije keus in te richten. Gekozen, zei de geleerde verbaasd, wat een kwatsch, heb ik de oorlog gekozen? Zijn moeder van 70 is in Auschwitz vergast. Er valt nu helemaal niet zoveel te kiezen. Deze eenvoudige waarheid overtuigde mij omdat ik niemand ken die zo soeverein zijn eigen gang gaat als nu juist deze man. Je moet de werkelijkheid niet ontkennen en niet doen alsof er een keuze is als die er niet was. In een lang interview met Elias, dat in een bijvoegsel van Vrij Nederland verscheen, werd hem gevraagd, voelt u zich nog steeds een Jood? Hij zei, ja, ik ben een Jood. En wel, zoals ik al eerder zei, een Duitse Jood. Zo zie ik eruit, zo ben ik. Als jullie vragen of ik mezelf nog als Jood beschouw, dan lijkt het alsof dat een keuze is. Maar ik kan er alleen op antwoorden, ik heb geen keus. Ik ben een Jood, wat ik ook doe of zeg. Ik ben geen Jood omdat ik dat gekozen heb, maar omdat ik erin ben. Hij vroeg niets, verwachtte niets, vermeed alle moeite die voor hem gedaan zou kunnen worden, sjouwde op reis met 7 tassen, koffers en rugzakken en was geïrriteerd als je voor hem een tas wilde dragen of zijn jas aan de kapstok hangen. Zijn aankomst in Nederland, hij woonde vroeger in Leicester, kondigde hij nooit aan, zodat niemand hem op Schiphol af hoefde te halen. Hij praat graag met mensen en heeft nog alle geduld, zodat iedereen zijn hart bij hem uitstort, want de mensen hebben het altijd moeilijk, behalve hij. Hij is een kleine man, die met de jaren verder inkrimpt, zoals oude mensen doen, steeds minder materie, daardoor steeds meer geest, de kaars smelt, de vlam blijft hetzelfde. Hij heeft een uitnodiging aanvaard om in 1986 een college te geven in Amerika. Hij zal dan 89 zijn. Niemand hecht meer aan zijn onafhankelijkheid, ook in zijn werk, dan hij. Veel mensen hechten aan hun onafhankelijkheid. Je hoort ze daar vaak prat op gaan. Het bijzondere van Elias is dat hij niet klaagde over zijn toegenomen afhankelijkheid toen hij niet langer meer alleen op reis of zelfs maar over straat kon gaan. 40 jaar geleden was hij al een oog kwijtgeraakt. Hij had dus geen reserveoog meer toen hij het zicht in zijn andere oog verloor. Sindsdien moet hij gehaald en gebracht worden. Iemand moet hem op de trein zetten en aan de andere kant, in Duitsland of Italië, moet iemand anders hem weer opvangen. Weet je dat ik tegenwoordig al die dingen moet regelen? Zegt hij lacherig. Hij is te ijdel voor een stok. Zeker een blinde stok. Hij gebruikte dus zijn zwarte paraplu als steun, tot iemand hem eens zei dat dit misschien in de zomerhitte een gek gezicht is. Sindsdien gebruikt hij een wandelstok. Steeds wisselende secretarissen en secretaresses, ze moeten altijd weer promoveren of trouwen of iets anders ondernemen, zodat hij weer een nieuwe kracht nodig heeft, lezen hem voor en tikken zijn gedicteerde artikelen, want hij blijft maar doorwerken en is gelukkig al lang vergeten wat hij op zijn 75ste tegen mij zei. Ik heb nog maar 5 jaar, maar na mijn 80ste zullen mijn hersens niet meer goed genoeg zijn. Wat ik in hem bewonder is dat hij in staat is, in al zijn nieuwe afhankelijkheid, een onafhankelijke man te blijven. Hij klaagt nooit. Hij zou dat, denk ik, onbeleefd vinden en ook tegenover zichzelf onaangenaam. Hij verwijt je, gek genoeg, ook nooit iets. Ik zou hem op een regenachtige winteravond om 7 uur komen halen, maar door een combinatie van nalatigheid en autopech arriveerde ik pas om 7:30, vol wanhopig zelfverwijt, want ik wist dat hij op straat zou staan wachten. En daar stond hij dan ook, in zijn eentje, op het trottoir. Not at all, not at all. Hij vond het helemaal niet vervelend, integendeel, hij hield van de frisse buitenlucht. In de miserige rotregen. Zelf is hij ouderwets punctueel. Het zou mij niet verbazen als hij al om 7:55 op straat was gaan staan om mij het wachten te besparen. Ik bedoel, zo ideaal hoeft niemand te zijn. Maar dat goed gehumeurde van hem, die laconieke aanvaarding van de last van het lichaam, de kinderlijke passiviteit, waarmee hij in een ruimte stil blijft staan tot iemand hem brengt naar een stoel, een toilet of een uitgang, dat is voor mij wel een voorbeeld. Want hij meent het, hij vindt het heerlijk om te leven. Hij troost zich niet met de gedachte aan een leven na de dood, hij gelooft niet in God. Vrouwen, mannen, mensen. Zijn vrouwen, als het erop aankomt, toch zorgzamer dan mannen? Nee. Is het omgekeerde waar? Nee. Er zijn grote verschillen in goedhartigheid, maar die zijn niet geslachtelijk te rubriceren. Een belangrijke eigenschap is het wel, maar dat wist ik al. Ik was al, voor ik ziek werd, oud genoeg geworden om in intelligentie en gevoel voor humor niet meer het enige te zien dat je keuze van vrienden bepaalt. Vriendelijkheid is de zeldzaamste eigenschap. Als voorwaarde niet voldoende, wel noodzakelijk. Voor de rest is het makkelijk. De mensen die graag met je omgaan, zijn zorgzamer. De mensen die je in hun hart altijd al een douw willen geven, zullen hun kans grijpen zodra je het makkelijker voor ze maakt. Denk niet dat het medelijden wonderen verricht en ze als een blad aan een boom zal doen omslaan. Ze veranderen niet. Je tijd is kostbaar geworden. Probeer om ambivalente relaties af te schaffen. Ze doen je kwaad. Typje. Wat het bewegen betreft ben ik voor mezelf een vreemde geworden. Ik wil het maar niet gewoon vinden dat het zo langzaam gaat. De enige die het werkelijk heel gewoon en niets aan de hand vindt, is mijn poes. Vroeger holde ze voor mij uit de trap op, haar staart recht omhoog, zoals Siamese doen. Tegenwoordig loopt ze 3 treden op en blijft dan zitten in afwachting van mijn komst. Dan weer 2 treden, wachten en dan weer tot we de 16 treden naar boven hebben afgelegd. Ik heb de indruk dat ze dat helemaal niet raar vindt. Ze wil niet alleen zijn, sterker nog, ze wil bij mij in de buurt zijn. Net als een mens geeft ze meer om aandacht dan om eten en ze prefereert mijn aandacht boven die van de leuke ooms en de gezellige tantes die soms op bezoek zijn. Dat langzame van mij, dat ik zo opzienbarend vind, maakt haar, geloof ik, niets uit. Voor poezen zijn waarschijnlijk mensen de logge wezens die niet spurten kunnen. Alleen in de Poezenacademie van Wetenschappen zouden ze de snelheidsverschillen tussen de ene mens en de andere kunnen meten. De gewone kat merkt het verschil niet en past zich nonchalant aan. De psychosomatische belediging. Een jaar of 30 geleden kreeg mijn zusje een verkeersongeluk en kwam met een schedelbasisfractuur in het WG te liggen. Ze heeft daar een nacht op het randje van de dood geaarzeld, maar gelukkig won haar wil om te leven. Wekenlang lag ze daar op een zaal te genezen en ik zocht haar, geloof ik, dagelijks op. Op een middag vroeg de zaalarts me te spreken. Hij maakte zich, zei hij, zorgen over de patiënt. Waren haar verstandelijke vermogens misschien gestoord? Hoezo? Vroeg ik, want ik had niets gemerkt. Hij vond het kennelijk pijnlijk, maar hij moest het toch zeggen. Ze heeft zo'n vreemd speelgoedvogeltje op de rand van het bed geklemd. Treft u dat niet als infantiel? Ik was woedend. Dat vogeltje, van pluizige zwarte wol met een lange rode snavel, had ik haar zelf gegeven. We vonden dat een leuk diertje. We noemden het vanwege zijn lange neus de Joodse vogel. In die grote anonieme zaal vol ziekenhuisbedden was dat een teken van privéleven, iets intiems. En dat ontaarde nu bij deze nitwit in een wetenschappelijke diagnose. Zo'n jongen die nergens iets van snapt, maar toevallig arts is, noemt mijn zusje infantiel. Enfin, ik zal mijn woede voor hem wel niet verborgen gehouden hebben. Ik ben benieuwd hoe het hem verder gegaan is. Misschien is alles nog goed gekomen en werd hij een redelijke arts. Dat hoop ik nu maar. En anders heb ik in hem de eerste vertegenwoordiger ontmoet van het verachtelijke genre der op hol geslagen psychosomaten, die een paar slagen in de lucht doen en zich vervolgens, vol interessante conclusies, storten op de ziekten die niet genezen kunnen worden en waarvan de oorzaak nog niet bekend is. Zulke ziekten, hartinfarct, suikerziekte, multiple sclerose, kanker, dementie, enzovoort, zijn niet alleen voer voor de natuurgeneeswijzers en hun diëten, maar helaas ook voor hun pernicieuzere broeders, de vaak professorale liefhebbers van de psychosomatische opvatting. Over die mensen wier opvatting zuiver casuïstisch, op grond van zeer kleine samples, gegrond zijn, heb ik niets goeds te zeggen, omdat zij een verderfelijke invloed hebben op de publieke meningsvorming en de zieken wel de schuld geven, maar ze, in tegenstelling tot hun alternatieve broeders, geen hoop bieden. Jaren geleden kwam B, die toen aan kanker leed, bij mij op bezoek. Ze zeggen dat je niet moet denken dat het aan jou ligt, zei hij, of dat het je schuld is. Het ligt aan je persoonlijkheid. Nou vraag ik je, wat kan er nu persoonlijker zijn dan je persoonlijkheid? Ik deelde zijn verontwaardiging. Hij heeft een buitengewoon aantrekkelijke persoonlijkheid, maar omdat hij kanker had, grepen de beunhazen hun kans. Kanker is een ziekte van de persoonlijkheidsstructuur, zeggen ze. De kankerpatiënt is typisch iemand die zichzelf opvreet, zijn emoties verdrinkt, zijn seksuele en gewelddadige impulsen onderdrukt. Norman Mailer zei, nadat hij een mes in zijn vrouw gestoken had, dat hij, als hij het niet gedaan had, kanker gekregen had en binnen een jaar zelf dood geweest zou zijn. Ik ontleen dit aan Illness as a Metaphor van Susan Sontag. Dat is een mooi boekje tegen het stereotypische bijgeloof over ziekten. Ziekte, schrijft zij in haar inleiding, is geen beeldspraak. En de reëelste en gezondste manier om ziek te zijn, is die die het meest resistent is tegen het metaforische denken. Toch is het bijna onmogelijk om onderdaan te worden van het koninkrijk der ziekte, zonder bevooroordeeld te raken door de spookachtige beeldspraak waarmee men daar het landschap inricht. Aan de opheldering van die beeldspraak en aan de bevrijding daarvan wijd ik dit onderzoek. Vervolgens toont zij aan hoe metaforisch er over TBC gedacht werd toen men niet wist waardoor de ziekte verwekt werd en men er niets tegen kon doen, met andere woorden toen tuberculose nog was wat bijvoorbeeld kanker nu is. Het was een ziekte voor dichters en andere overgevoelige fijne geesten. Er bestond een bepaald karakter dat bij uitstek predisponeerde tot deze ziekte. Aangezien behalve miljoenen anonieme paupers ook tientallen beroemde kunstenaars aan die ziekte gestorven zijn, is er over TBC heel wat afgefilosofeerd. Die filosofieën werden spoedig gewoontewijsheden, maar het hoeft geen betoog dat ze met één klap verdwenen toen de tuberculosebacil gevonden werd en de ziekte na 1945 definitief te genezen was en dankzij inenting spoorloos verdween. Tegenwoordig bespiegelt men over kanker. Zij schrijft daarover: zoals vroeger van TBC gedacht werd dat die veroorzaakt werd door een te grote hartstocht die de roekelozen en de sensuelen bezocht, zo geloven veel mensen vandaag dat kanker de ziekte is van een tekort aan hartstocht, die mensen krijgen die seksueel onderdrukt zijn, geremd, onspontaan en niet in staat om hun woede te uiten. Eén keer in de maand kun je zulke karakterologische beschouwingen wel tegenkomen in het wetenschappelijk bijvoegsel van NRC Handelsblad, waar de journalist Ed Boer er een fascinatie voor lijkt te hebben. Of het nu de hartaandoening betreft, of de kanker, de diabetes of de multiple sclerose, de mensheid kan steeds weer verdeeld worden in karakters van het alfa, beta of gamma type die voor die ziekten wel of niet gepredisponeerd zijn. Niet alleen zijn de mensen ziek, hun persoonlijkheid deugt ook niet. Zo staat het er natuurlijk niet, maar daar komt het wel op neer. Ed Boer verzint het niet zelf. Hij citeert uit bepaalde professorale bronnen. Mocht er iets op een van die ziekten gevonden worden, dan valt die natuurlijk uit de catalogus. Maar er zullen er altijd wel overblijven om psychologisch in te grasduinen. Voor MS-patiënten is de psychiater professor Bastiaans een bron van ergerlijke nonsens. Zijn grote voorbeeld is professor Dr. J.J.G. Prick, de beroemde antropologische existentiële fenomenoloog te Nijmegen, die nu gelukkig zijn mond houdt omdat hij al dood is. MS was volgens hem, hij schreef het gedeeltelijk weer over van 19e eeuwse voorgangers, een ziekte die het gevolg was van een infantiele karakterstructuur, gekenmerkt door serviel gedrag, dwangmatige preciesheid en infantiele compensatiedynamismen, leidende tot een puerilisme mentaal dat een psychisch reactiepatroon is op de hardvochtige, streng dominante frustrator uit het jeugdmilieu van de toekomstige MS-patiënt. Bastiaans, die zelf in 1947 in een monografie een dergelijke bespiegeling over MS publiceerde, vindt dat prachtig en schrijft een hommage aan zijn grote voorganger in het MS Research Mededelingenblad. De MS-lijder is neurotisch, onvolgroeid, kwetsbaar, niet in staat conflicten en problemen soepel op te lossen, onvermogend om traumatische stress te verwerken, hysterisch, noodkreetgedrag veroorzaakt door onjuiste beantwoording van kinderlijke nood, enzovoort, enzovoort. Alles even diepzinnig ongunstig, culminerend in: men zou zich kunnen voorstellen dat een bepaalde zwakte van het zenuwstelsel zou kunnen bijdragen tot het MS-karakter. In de kantlijn van dit artikel schreef ik: men zou zich kunnen voorstellen dat een bepaalde slijmvlieszwakte zou kunnen bijdragen tot het ontstaan van verkoudheid. Want ik was geabonneerd op dat blad en ik verdomde het om beïnvloed te raken door de wilde etikettenzucht van Bastiaans. Geruststellend was het overigens wel dat de schrijver er in hetzelfde stuk over klaagt dat zijn bevindingen niet door de neurologie aanvaard zijn. Hij schrijft: mogelijk hadden de bedoelde wijsgerig georiënteerde beschouwingen over de zijnswijze van de MS-patiënt veel weerstand gewekt in medische kring. En trouwens nog steeds, kan er geenszins van een doorbraak in de psychosomatische richting worden gesproken. De medische stand biedt gelukkig weerstand. Ook Susan Sontag, die zelf aan kanker leed, komt met menig verstandig citaat van oncologen die wars zijn van praatjes over karakterstructuren. Hoe rationaliseert Bastiaans nu het nut van zijn krenkende bespiegelingen? Hij schrijft: indien in een vroeg stadium voorspeld kan worden welke mens een verhoogde kans heeft op MS, althans psychologisch gezien, dan zou in een vroeg stadium gepoogd moeten worden de voor MS ongunstige persoonlijkheidsontwikkeling om te buigen met bepaalde vormen van psychotherapie. Het lijkt me niet moeilijk om een boek, wat heet, een bibliotheek vol te schrijven over wat je je moet voorstellen bij dat ombuigen en die psychotherapie bij die 4- of 12-jarigen, waarvan 1 op de 2000 MS zal krijgen. Want wat zijn de kenmerken van de gezinnen der toekomstige MS-patiënten? 1. De aanwezigheid van een dictatoriale, sadistische, strenge, psychopathische vader. 2. Een niet tot bescherming in staat zijnde affectarme moeder. 3. De volgende eisen: geperfectioneerd gedrag, dwangmatig deugdzaam waardebeleven, abnormaal hoogstaand normbesef, krampachtige werkijver. Met enige fantasie komt iedere Nederlander in aanmerking voor een predicaat premorbide MS-persoonlijkheid op basis van hetzij zijn rooms-katholieke of gereformeerde opvoeding, hetzij op basis van aanwezige orale, anale of oedipale trekken. Deze laatste schrandere zin schreef W. van Ewijk, psychiater-neuroloog aan de Valeriuskliniek te Amsterdam, in het laatste nummer van hetzelfde blad. Hij wijst erop dat Prik gewerkt heeft met 10 gevallen. Hij zelf kent honderden MS-patiënten en ziet ook in de literatuur geen enkele aanwijzing voor 1 persoonlijkheidsstructuur, 1 gezinsconstellatie of van altijd optredende euforie. Toen ik dat las, was ik hem zeer dankbaar en had hem wel een fanletter willen schrijven. Want die euforie, dat puerisme mentaal, uitdrukking die nog afkomstig is van Charcot, uit een tijd dus dat men nog niet kon onderscheiden tussen een MS-patiënt en bijvoorbeeld een hystericus met conversiesymptomen, Van begin af aan werd ik geteisterd tot twijfel of mijn goede humeur wel goed snik was. Want het is een van die gemeenplaatsen, net als die van de kankerpatiënt die een binnenvetter is. Iedereen die wat geliefhebberd heeft in medische lectuur, wist mij van die euforie te vertellen. Alleen de geneesheer-directeur van het Revalidatieinstituut zei toen ik hem ernaar vroeg, ervoor? Nee, disvoor. Eerder disvoor. Beheugd ging ik naar huis. Disvoor leek me iets tweezijdigs hebben. Soms goed, soms slecht gehumeurd. Zoals iedereen, en zeker ik. Het bleek echter slecht gehumeurd te betekenen. Wat ook eigenlijk in de reden ligt, want je hebt last van die kwaal. Zelf ben ik van nature meestal goed gehumeurd. Dat is een meevaller. En juist die meevallers pakken die idioten nog van je af. Soms, als ik een vrolijk stuk schreef, dacht ik, zou je hieraan kunnen merken dat ik MS heb? En soms, als ik een treurstuk schreef, dacht ik hetzelfde. Al die psychologische bemoeizucht op grond van een handvol patiënten ontneemt je zelfvertrouwen. Maar de lezers merkten niets en mijn vrienden zagen in mijn stukjes niets ziekelijks. Ik denk dat er geen premorbide karakterstructuur is die tot bepaalde ziekten disponeert en ook denk ik niet dat je door ziekten erg verandert. Je karakter komt misschien tot een versnelde ontwikkeling, maar de essentie is dat wie gezond is, niet ziek is, maar wie ziek is, is tevens ook gezond. Tenzij je dementeert, verdwijnt dat gezonde deel niet. En zelfs dan gluurt het af en toe door de kieren. Als je een progressieve ziekte onder de leden krijgt, ben je bang dat je visie ongemerkt zo verandert dat je de gezonde werkelijkheid niet meer ziet en vooral dat je gevoel je zo buitennissig maakt dat niemand zich er meer in herkent. Achteraf vind ik het alleen maar dom, ten eerste om te denken dat er een gezonde werkelijkheid bestaat, ten tweede om die als visie te begeren. Toch beïnvloedt die ziekte je, het kan als niet anders, maar hoe? Tsjechov werd vast en zeker beïnvloed door zijn TBC, waarvan hij zeker 10 jaar wist voor hij eraan stierf. Maar zouden de 100.000 die een stuk van hem zagen ooit het theater verlaten hebben met het gevoel typisch een tuberculosepatiënt? Typisch mijn leven, zullen ze eerder gedacht hebben. De prothesen. Fietsen is te riskant geworden. De neuroloog vond dat ik het niet meer moest doen. Wat nu? Lopen ging nog, maar niet tot de tramhalte. Plus het wachten daar, plus het staan in de tram. Auto rijden kon ik niet. Ik begon rijles te nemen. Het moest een auto zijn met automatische versnelling, want anders mocht het niet. Ik heb al 30 lessen genomen van 6 of 7 verschillende rijscholen, maar autorijden leerde ik niet. De afschuwelijke DAF'en en Opels, de betuttelende, vaak patjepeerige leraren, mijn eigen traagheid. Ik reageerde niet bliksemsnel op links of rechts, maar aarzelde steeds even. Dat is de leeftijd, mevrouw. Ik vorderde nooit ver genoeg om het rijexamen zelfs maar te proberen. Ik hoor tot die mensen die alleen iets leren door het zelf te doen, zoals kinderen een taal leren en praktisch alles. Dus zat ik binnen als het buiten mooi weer was. Dus liet ik mij per taxi als een pakje van aap naar nood vervoeren. Omdat ik toen nog in de binnenstad woonde, moest ik steeds lang en vaak tevergeefs op een taxi wachten. Zeer frustrerend allemaal. Op een nieuwjaarsdag zou ik met mijn broers gezin naar een concert van het Blazersensemble gaan, maar die hele middag was er geen taxi te krijgen, zodat de nood mij thuis dwong. In die tijd groeiden de bomen nog tot de hemel, zoals later bekend is geworden, en de mensen sloofden zich niet uit om geld te verdienen, dus lagen de taxichauffeurs hun oudejaarsnacht uit te slapen. Ik leerde het hele gilde dat zich afficheert als publieke dienstverleners en daarom eisen stelt, haten. Hoe groot mijn verlies was, drong nog eens in volle omvang tot mij door, toen D, in die tijd nog somber en pas verlaten, mij in zijn riante limousine met Pinksteren meenam naar Parijs. Daar logeerden we in een deftig hotelletje met uitzicht op het kerkje van Saint-Germain-des-Prés. Ik kon nauwelijks de straat oversteken. Parijs is voor mij vooral de stad waar ik gewerkt had toen ik 19 was en nog heel arm en melancholiek. Nu was ik in gezelschap van een vriendelijke man met geld en elke avond oesters, maar van mij, van dat wat ik beschouwde als mijn ware zelf, was niets over. Niet fietsen, niet lopen, geen rijbewijs. Op die manier ontdekte ik het 20-kilometer autootje. Die auto's bestaan, maar je ziet ze nooit in Amsterdam. Je moet ze vinden in Follos. Iedereen mag erin rijden, maar ze zijn duur en ze zien er gek uit. Niet te gek voor de jeugd die ze niet betalen kan, maar voor de invalide die in godsnaam niet wil opvallen, wel te gek. Zo'n autootje vond ik en het schonk mij een onverwachte nieuwe vreugde. Autorijden, kinderlijk en op eigen houtje, zoals in een botsautootje op de kermis. Daar was het financieel altijd boven mijn krachten gegaan. Nu reed ik er elke dag in. Het was oranje, heel kort, zodat je dwars parkeren kon. Het had oprolbare raampjes van plastic. De zijkant moest je optillen om erin te geraken. Het maakte een oorverdovend lawaai en verwarmen kon je het niet. Je kon er nog één andere persoon in vervoeren, maar achter je was er alleen ruimte voor een plank. Maar je kon de motor opvoeren tot 45 kilometer, althans mijn neefje M kon dat. Zonder een technisch begaafd neefje is zo'n autootje trouwens niet te gebruiken, want om de havenklap breekt er een kabel van rem, gas of versnelling, je staat daar niet bij stil, maar auto's hangen van kabels aan elkaar. Het autootje kreeg enorm veel aandacht. Zodra het voor een winkel geparkeerd stond, trok het een kring van mannen en jongetjes om zich heen, die elkaar vertelden dat dit nu een elektrisch autootje was. Het liep op benzine. Vrouwen hebben er nooit oog voor gehad. Emancipatie of geen emancipatie, meisjes interesseren zich niet voor gekke autootjes. Maar het leuke was dat jongetjes er zo tuk op waren. Niet alleen mijn neefje M, alle jongetjes op straat en in het park vroegen of ze erin rijden mochten. Wat ze vaak mochten. Vooral bij de Turkse jongetjes in het Sarfati Park raakte ik op de duur zeer getapt. Die kinderliefde voor het gekke ding haalde er de schaamte af. Gestolen is het trouwens ook eens. Joyriders, dacht de politie. 3 dagen later hadden ze het gevonden en belden ze me op. Er staat hier een strijkijzer van u, zei de leukert aan de telefoon. Hoe bedoelt u? Hij bedoelde wat ik hoopte en ik kon mijn oranje geval afhalen van het gigantische parkeerterrein in West, waar de politie de gestolen auto's stout. 3 dagen penari, maar een troost die niet schaal was. Iemand had mijn oude schicht begerenswaardig genoeg gevonden om te stelen. Tegenwoordig heb ik een ander 20-kilometer autootje, dat een beetje verwarmd kan worden, bijna net zo kort is, maar als auto iets mooier. In beide gevallen werden die autootjes afgeleverd met een bord aan de achterkant waar 20 kilometer op staat en een aan de voorkant waar invalide op staat. Waar is dat voor nodig? Vroeg ik. Dat moet van de politie, zeiden ze. Beide keren heeft mijn neefje M het er meteen afgeschroefd en in de gracht gepleurd. Je kunt net zo goed met een bord niet goed snik om je nek lopen. De politie wist trouwens niet dat dat van ze moest. Ze hebben gelukkig op dat gebied geen opleiding gehad. En als ze me aanhouden is het, onder een of andere smoes, uit dezelfde nieuwsgierigheid die de groepjes van niet geuniformeerden drijft. Dat autootje was de eerste prothese die mij iets handigs leerde. Namelijk dat je, wil je weten hoe gênant of iets is, de mening van intelligente kinderen moet vragen. Volwassenen zijn te consideraat om je de waarheid te zeggen en ze liegen veel beter. Kinderen zijn daarin nog oprecht onhandig. Tegenwoordig heb ik behalve mijn nieuwe autootje, waarvan de motor helaas nauwelijks opgevoerd kan worden, ook een elektrisch driewielertje, heel smal, heel handig, Net een grote rolschaats waarmee je korte cirkels op het trottoir of vloerkleed kunt draaien. Zittend rol je met je wandelende vrienden mee en het enige dat moe wordt is de duim waarmee je de motor gaande houdt. Je rolt erop door de gangen van het museum, de kassen van de Hortus, de Bijenkorf en de Albert Cuypmarkt. Je kunt het uit elkaar halen, in de kofferbak van een auto doen en, in Parijs uitgestapt, over de boulevard Saint-Michel rollen. De accu heeft voor 4 of 5 uur energie. Daarna moet je hem bijvullen met een stekker in het stopcontact, waar hij 3 uur aan zijn infuus moet liggen. Maar mijn energie is na 4 of 5 uur toch ook op. Ik moet dan ook een paar uur liggen. Mijn amigo, zo heet het ding, en ik zijn met elkaar vergroeid. En alweer, aan kinderen heb je wat. Mijn neef en nichtje gingen meteen timen wie het snelste van de gang, de ene deur in, via de openstaande schuifdeuren, de andere weer uit kon. Hij was het snelste, ik het middelste. Ik leerde het mengsel van overmoed en handigheid waarmee je vaart moet nemen om over de drempel of trottoirband te rollen. De revalidatie raad je die amigo niet aan, want je kunt ermee omvallen. Een echte rolstoel is veel stabieler. Ik ben er ook een keer mee omgevallen. Maar de voordelen. Hij ziet er met zijn bumpertje leuk uit. Hij is niet groter dan een autopet. Vergelijk dat eens met de grote elektrische rolstoelen waar de mensen met een wijde bocht van huivering omheen lopen. Nooit zullen ze je vragen, waar kun je dat kopen? Hoeveel kost dat? Mij vragen ze dat. Toch, mijn amigo is eens een keer door vrienden ter bezichtiging meegenomen naar een oude meneer van 80 die niet meer lopen kan. Hij vond hem leuk en rolde meteen vooruit, achteruit, in cirkels. Maar zijn vrouw wilde dat ding niet. Ze vond het zo invalide staan. Opa kan beter gewoon in zijn stoel zitten. En natuurlijk kreeg ze haar zin. Want zij bepaalde de stemming in huis. En wie gaat er op zijn 80ste nou nog ruzie maken met een vrouw door wie hij zich al op zijn 40ste op zijn kop liet zitten? Zo'n vrouw zul je hebben. Zo'n man zul je zijn. Maar een invalide indruk maak je er dus wel mee. Truttekoppen, het zij zo. In het buitenland zijn ze onbevangener. Op een terras in Parijs wou een ober er de bestellingen op rondbrengen en botste prompt tegen een lantaarnpaal. In een gigantische supermarkt aan de rand van de stad Luxemburg dacht een vrouw van middelbare leeftijd dat ik, met mijn handig vervoermiddel, iemand van de directie was en vroeg mij beleefd in plat Luxemburgs naar de uitgang. Ik zit vaak op dat ding met mijn benen aan één kant, zoals je bij iemand achter op de fiets zit. In die supermarkt keken de mensen mij aan met een gezichtsuitdrukking die twijfelde tussen consideratie en verontwaardiging. Ze wisten niet of ze mij zielig of een schande moesten vinden. Ook omdat Ed L. en ik elkaar daar zo aan het lachen maakten. Joyriding uitgesloten. Naast het revalidatieinstituut staat een grote schuur vol voorzieningen. Als het instituut vindt dat je ze nodig hebt, worden ze verstrekt door de voorzienigheid, dat wil zeggen de staat. En het instituut is daar niet benepen in en adviseert dure dingen, ook als ze voor mensen zijn die er waarschijnlijk niet lang gebruik van zullen maken, omdat hun ziekte wel erg progressief is. Dat zonde van het geld vinden noem ik geen sociale geneeskunde, ik noem dat asociale geneeskunde, zegt de directeur. Ook zijn ze niet te beroerd om hun klanten het leven te veraangenamen. Ze hebben eens een soort grove borstel verzonnen voor bridge-spelers om hun kaarten in te steken als ze die niet meer in hun vingers kunnen houden. En voor een oude meneer, wiens armen geheel verlamd waren, hebben ze van ijzerdraad een spiraal gemaakt die aan de tafel vastgeklemd kan en waarin je een sigaar kunt steken, waaraan hij dan kon trekken door alleen zijn bovenlichaam naar voren te buigen. Menslievend is dat instituut. Maar waarom zijn al die voorzieningen zo verschrikkelijk lelijk? De bedrukkende geest van kleinburgerlijke netjesheid heerst over al het meubilair daar. De stoelen, de fauteuils, de toiletstoelen, onverwoestbaar eikenhout bekleed met sky of kantoortextiel, in gedekte kleuren. Alles is even verantwoord als het bedrukkend is. Invaliditeit, gecamoufleerd tot de kleinst burgerlijke fatsoenlijkheid. Oncamoufleerbaar zijn de rolstoelen. Wat je ook afsloopt en inkort, op geen enkele wijze kun je er iets van maken waar bijvoorbeeld een blitse zakenman op een vliegveld vrijwillig in zou stappen ten einde zich snel bij de aankomsthal te vervoegen. De laatste keer dat ik er kwam, vertelde ik, desolaat van al het lelijke om mij heen, aan een ergotherapeute dat ik thuis een amigo had die er veel mooier uitziet. Die ergotherapeuten zijn leuke, hip geklede dames en deze begreep mij goed. Er is er nog een die leuker is, zei ze, en ging in haar klappers zoeken naar de folder. Kijk eens, zei ze. Ik zag een elektrisch driewielertje niet groter dan het mijne, maar onmiskenbaar akeliger. De accu stond op de verkeerde plaats, het voorwiel was zo bloot, het ding was Engels en straalde de utiliteit van de verzorgingsstaat uit. Joyriding uitgesloten. Het verschil ligt in kleine dingen. De mijne heeft een knalgeel spatbord over zijn voorwiel en een leuk gestroomlijnd bumpertje. Blijkbaar was dat niet eens functioneel. Ja, we hebben daar inderdaad geen oog voor, zei de ergotherapeut sportief. Wij vinden rolstoelen zo gewoon, voor ons is er niets akeligs aan. Bovendien heb je hem niet zelf nodig en de inrichting van je eigen woning moet ik ook nog zien, dacht ik onsportief. De moeilijkheid is dat de snelle Italiaanse homofiele ontwerper die de nieuwe modellen bedenkt voor de auto's, de schrijfmachines en de meubels, door niemand ingeschakeld wordt bij het ontwerpen van de hulpstukken der gehandicapten. Die dingen zijn er nu eenmaal niet voor de levensvreugde, ze zijn er voor het nut. Ze zijn er ook niet voor de commercie. Ze worden niet ontworpen voor de gebruiker, maar voor de verschaffer. De verschaffer is de verzorgingsstaat, vertegenwoordigd door een comité van revalidatieartsen en fysiotherapeuten die op degelijkheid letten en op functionaliteit. Het autootje dat ik nu heb, komt uit Italië. En het is het laatste van zijn model dat nog in Nederland geïmporteerd werd. Vroeg of laat zal ik het moeten inruilen tegen het nieuwe model dat de importeur levert. Dat was in het begin ook geen afstotend geval, maar sindsdien is de importeur er zelf aan gaan verbeteren. De hemel weet wat ze eraan gedaan hebben om het nu functioneler te maken. Het is er in elk geval duizenden guldens duurder van geworden en 10.000 gulden lelijker. Voor zijn plezier, bij wijze van citycar, zal niemand er meer in gaan zitten. Joyriding uitgesloten. Mijn amigo komt uit Amerika, evenmin een verzorgingsstaat. In dat soort landen maken ze nog prothesen die de gebruikers zelf kopen. Het is natuurlijk een mooi ding dat de staat zich over zijn sukkels ontfermt en ze met hulp van vele ambtenaren, hun langzame molens, voorziet in wat ze nodig hebben. Voor de staat zijn, net als voor God, alle mensen gelijk en de voorzieningen dus ook. Al kun je wat de bekleding van stoelen betreft kiezen tussen gemêleerd grijs, gemêleerd bruin of gemêleerd cognac. Tonnen papier gaan erin zitten, duizenden ambtenaren en een handvol erkende fabrikanten leven ervan en verdienen eraan. Maar zowel het elitaire als het geïmproviseerde is na de 19e eeuw verloren gegaan. Er zijn geen porches meer op een plank met wieltjes. En ook geen dure oude dames met handgrepen van parelmoer aan hun stokken, lorgnetten en wandelwagentjes. De overstap naar glanzend wit plastic is nooit gemaakt, want er is geen commerciële wedijver die naar de gunst van individuele kopers dingt. Tenminste niet bij ons. En ook al willen we het zelf betalen, omdat we, bijvoorbeeld door het schrijven van een boek, het geld hebben, we zijn afhankelijk van de Nederlandse importeur, zijn reparaties, zijn spare parts, en die heeft belang bij een wit voetje bij de overheid en niet bij ons. Waarom is het allemaal zo lelijk, roept Annie S. Ze is net op bezoek geweest bij de blindenbibliotheken, maar geen fatsoenlijk boek, het zijn allemaal streekromans. Het lijkt wel of ze denken dat je met je ogen ook je verstand verliest. De waarheid is, ze lezen zelf strikromans. De meeste mensen lezen nooit iets anders. Door je handicap word je gedrukt op de feiten waaraan je je vroeger onttrekken kon. Zoals ik het beste zou vinden, als je, bij wijze van ontwikkelingshulp, de behoeftige burgers van derde wereldlanden per persoon geld geeft, zo zou ik wel de invaliden geld willen geven om zelf mee uit te maken waar ze dat aan willen besteden. Erg veel ambtenaren en een groot deel van de adviserende therapeuten zouden omgeschoold moeten worden, omdat ze overbodig geworden zijn en de invalide zou minder baat hebben bij klaaggedrag en zijn sluimerende eigenwijsheid, daarmee zijn eigenwaarde, tot gelding brengen. De steun van de staat is geen gunst, maar een recht. En dat is heel mooi en emancipeert de behoeftigen. Tenminste, dat is de bedoeling. Maar zoals je de werkloze kapster hoort zeggen, ik kan niet werken, want dan verlies ik mijn uitkering. En sterker nog, anderen hoort zeggen, ze kan niet werken, want dan verliest ze haar uitkering. Zo brengt ook menige gehandicapte zijn maanden en soms jaren door, wachtend op de man van de gemeente die het aangepaste douchehok, het verlaagde aanrecht, de stoeltjeslift langs de trap komt aanleggen. De eigen spaarcenten, de collecte onder buren en familieleden, mogen niet aangeboord worden. Anders vergoedt het Rijk niet. En elke goedkope fonds is zonde, want je hebt recht op een dure. Elke aanvraag ligt braaf een tijdje in de la van de gemeente, daarna de provincie en tenslotte van het Rijk, tot hij weer terug in de gemeentela komt en hij al handenvol geld gekost heeft voor er nog maar één stevige leuning aan de trap gemaakt is. In plaats van zichzelf te helpen en de schade terug te vorderen, wachten de invaliden als brave schapen tot de begeerde voorziening ze eindelijk bereikt en ze recht op hun recht hebben doen gelden en niemand hoeven te bedanken. Het wiel. Waarom heeft de natuur het wiel niet ontwikkeld? Omdat rollen niet zo handig is als lopen. Met een wiel kun je niet over iets heen stappen, ook kun je er geen trap mee op. Zodra de grond een klein beetje drassig is, zak je erin weg. Fijn duinzon legt de assen stil. Landweggetjes zijn uitnodigend, maar als ze niet verhard zijn, kun je er niet op. Soms ziet een grasweg er veelbelovend uit. Maar hoeft maar 1 meter zand of modder doorgebroken te zijn en je moet weer terug. Het bos kun je er niet mee in. De essentie is, het wiel past zich niet aan het landschap aan, het landschap moet aan het wiel aangepast worden. Het handigste zou een stoel zijn met hoge beweegbare spinnenpoten, misschien vinden ze die nog eens uit en zetten ze er ook een paar vleugels aan om over een hindernis heen te springen. Ziektevoordelen. In zijn boek Stigma geeft Irving Goffman voorbeelden van de overcompensatie waarmee veel invalide mensen de wereld tegemoet treden. De verlamde voelt beter, de blinde ziet meer, de dove denkt eigenlijk dieper dan de gewone, gedachteloze, normale mens die zo vaak in zijn gevoel gestoord is, zijn omgeving niet opmerkt en zijn denkbeelden kopieert. Ook het clubblad van de Multiple Sclerosevereniging biedt regelmatig dit soort weemakende uitverkorenheidspraatjes in zijn ingezonden brievenrubriek en in de opbeurende kolom van daartoe speciaal aangetrokken geestelijke herders. Ik schaam me altijd als ik dat lees. Ik hou er niet van als mensen zich iets wijs maken. Ik geloof ze domweg niet. De door zijn tranen heen glimlachende invalide, in zijn rolstoel nog genietend van het zonnetje, met de voet schilderend of met de mond bordurend, het is allemaal bedrukkend. De eerlijke invalide hoort kwaad te zijn, of neerslachtig, alle opgewektheid is bedrog en zelfbedrog. Ziekten en gebreken hebben geen voordeel, ouderdom trouwens ook niet. Dat vond ik met de trots waarmee iemand zoiets vindt, alsof het uniek is om zo eerlijk te zijn en niet veel eer wat iedereen denkt. Tegenwoordig denk ik dat ik die praatjes vooral daarom zo weinig overtuigend vind, omdat ze zo banaal opgeschreven zijn, zo clichématig aaneengeregen. Want als ik iets van die strekking lees bij Nietzsche, Mann of Cooper Powys, kom ik helemaal niet op het idee dat dat nou hetzelfde is, maar denk, tjee, wat mysterieus. Want zieken en gebrekkigen zijn meestal kwaad en neerslachtig, niet uit eerlijkheid, maar omdat dat voor de hand ligt. En de opgewekten dient niet alleen zo doen, laat maar kind, ik wil je niet lastigvallen met mijn klachten, maar het ook zijn zeldzaam. Op kerstavond 1984 belde ik Norbert Elias, de enige die ik kon bedenken, die net als ik op die avond wel eens gewoon in zijn eentje thuis zou kunnen zijn. Dat was hij dan ook. Stokoud, blind, doof, zijn secretaris met vakantie, maar hij goed gehumeurd als steeds. Wat vind ik dat toch goed van je, dat je nooit klaagt, zei ik. En herhaalde dat nog eens, want... Wat zeg je? Sorry, ik heb je niet verstaan. Hij hoorde mij niet. Maar Renate, ik heb niets te klagen, zei hij, want hij voelt zich prima. En had het zoals altijd druk met het bedenken van een nieuwe toevoeging aan een oude inleiding tot een van zijn vele, hier vertaalde, daar weer haar druk te boeken. Zoveel sereniteit, elk schuldgevoel vergaat je. Ook ik ben als horrible eigenlijk beter gehumeurd dan toen ik nog een gewone miserable was. 1000 redenen kan ik daarvoor bedenken, en het is ook niet altijd zo. Al houd ik dat niet exact bij, omdat ik met niemand samenleef en daardoor niet steeds hoef te weten hoe het mij vandaag gaat. Maar ik heb, bijna van het begin af aan, een andere visie gekregen op het verschijnsel tijd, daarmee op het leven en de toekomst. Voor ik officieel aan het einde van het jaar 1977 ziek werd, rustte de tijd als een loodkleurig blok lege toekomst op mij. Ik was op mijn 43ste een vrouw alleen geworden. Dat mocht niet zo blijven. Ik moest nog iets van mijn leven maken. Ik moest en zou mijn opdracht vervullen en heel gelukkig worden. Daar was ik voor. Dat moest. En dat lukte niet. Ook zag ik niet hoe dat ooit zou kunnen, want ik was er veel te veel mezelf geworden om nog ooit met iemand anders een soort van geheel te vormen. En dat is wat ik met geluk bedoelde. Ik moest iets wat ik niet kon en ik faalde dus. Achteraf gezien was de eis die ik mezelf stelde meedogenloos. Nu er paal en perk aangesteld is door de overmacht van mijn bewerkelijke ziekte, ben ik een beetje opgelucht. De dag is niet langer een oeverloze termijn, maar een klein kapitaal dat zorgvuldig beheerd moet worden. Plusminus 4 tot 5 uur energie in de ochtend, daarna een middag in bed, daarna eten en een korte avond op halve energie. Alles wat je doet kost aantoonbaar energie. Eten koken, eten opeten, brieven schrijven, naar je vrienden gaan, naar de film, de garage, de kapper, de tandarts, de naaister. De boel op gang houden, ik heb er mijn handen vol aan. De tijd is niet langer het monster dat gedood moet worden, maar integendeel een schaars goed, een buitenkans om iets leuks mee te doen. En fit is leuk belovend, boek, krant, televisie, grammofoonplaten. Woedend kan ik de slaap niet vatten omdat ik het schaars goed een hele avond verkwist heb aan vervelende mensen, waardeloze artikelen, stomzinnige televisieuitzendingen. Alles doet pijn. De slaappil werkt niet. Ik woel in bed op zoek naar 1 leuke dagrest om op in te slapen. Kortom, mijn tijd, dat wil zeggen mijn leven, is mij kostbaar geworden. De toekomst is zo onzeker dat het geen zin heeft om erg ver vooruit te denken. Zelfs ik kan in reden niet meer van mijzelf verlangen dat ik nog eens alle schade inhaal en de perfect gelukkige, succesvolle persoonlijkheid word waarvan het drogbeeld mij zo getiraniseerd heeft. Ik draag mijn leven lichter. Verder is er nog iets geheimzinnigs dat als het ware buiten je omgaat. Na een periode van verdriet over wat je niet meer kunt, ga je inderdaad de nadruk leggen op wat je nog kunt. Alle begeleidingslectuur en invalidenvoorlichting raad je die mentaliteit aan en je denkt als je dat leest, wat een flauwkul. Wat intens treurig allemaal. Maar het gebeurt als je geluk hebt vanzelf en is dan natuurlijk helemaal niet treurig. Ik kan nog op mijn benen staan, denk ik. Ik kan nog uit mijn stoel overeind komen. Ik kan nog voor mijn amigo stappen en die Breitner in het museum staande bekijken. En dat vervult mij dan met trots, die onterecht is, maar wel bevredigend. Toen Sartre ziek en blind geworden was, kon hij niet meer schrijven en geen piano meer spelen. Waarvoor leefde hij dan nog, vroegen ze hem. Ik leef om te leven en om te roken, zei hij. Toen hij 75 was, had hij ook de wanhoop, dat modieuze cultuurgoed dat mede door hem in de jaren 50 zo chic geworden was, opgegeven. Hij koos nu voor de hoop, zoals de kranten melden. Zijn vriend Benny Levy zei tegen hem, je hebt eens tegen me gezegd, ik sprak van wanhoop, maar dat is lari. Ik sprak erover omdat men erover sprak, omdat het in de mode was. Iedereen las Kierkegaard. Sartre antwoordde, dat is juist. Ik zelf ben nooit wanhopig geweest. Maar omdat de anderen erover spraken, moest ik wel aannemen dat die wanhoop voor hen wel bestond. Ik zie dat bij veel filosofen, met betrekking tot de wanhoop of enig ander filosofisch idee, ze praten erover van horen zeggen, als ze hun filosofie net aan het ontwikkelen zijn. Ze kennen er een grote betekenis aan toe, dan steeds minder en tenslotte praten ze er helemaal niet meer over, omdat ze inzien dat de inhoud van het begrip voor hen niet bestaat, dat ze het van anderen hebben overgenomen. Met andere woorden, Sartre was een aansteller en pas tegen het eind van zijn leven ging de grootste flauwekul eraf. Leven om te leven. Fascinerende verhalen over de waarde van in leven zijn doen de ronde. Mijn neuroloog vertelt mij van een collega die een zware neurologische aandoening kreeg, waarvan hij als medicus het vooruitzicht kende. Aan bevriende collega's had hij gezegd, als ik me niet meer in mijn bed kan omdraaien, willen jullie me dan helpen, want dan wil ik niet meer leven. Hij takelde af zoals voorzien was. Elke week kwam het groepje collega's om zijn bed staan. Zullen we? Hij was al lang niet meer in staat om zich in bed om te draaien. Hij kon ook niet meer praten. Maar hij kon zijn ogen nog bewegen en zijn hoofd. En daarmee schudde hij dan nee. Verbijsterd gingen zijn collega's weer weg. Misschien, denk ik, is alles wel beter dan niets. Misschien komt er een moment dat alleen ademhalen al genoeg genot is om nog even te willen leven. Leven. Dood. Het treft je wel eens hoe wreed het is dat je geboren wordt om dood te gaan. Mensen hebben daar vaak de conclusie uitgetrokken dat het leven dus geen zin heeft, omdat alles te vergeefs was. Of ze hebben bedacht dat er een leven na de dood moet zijn, omdat het uitgesloten is dat het leven geen zin heeft, en dit er dus de zin van is. Ik deel die opvattingen niet, want mijn leven heeft voor mij zin zolang ik er zin in heb. Ik kan wel aankondigen op welk moment ik er geen zin meer in zal hebben, maar ik weet nu al dat ik daarover van tevoren niet oordelen kan. We zullen wel zien. Het leven is onrechtvaardig. De natuur is onrechtvaardig. Alles wat belangrijk is, is onrechtvaardig verdeeld. Liefde, gezondheid, schoonheid, geld. Hoe gunstig steekt dan niet de dood daarmee af? Want één ding is zeker, iedereen gaat dood. Het is niet zo dat je zelf de enige bent die weg moet, terwijl alle anderen mogen blijven. Of, wat nog erger zou zijn, dat het een loterij is, het briefje met sterfelijk erop. Gezien ons acute besef van de onrechtvaardigheid van alles, had dat er toch ook nog bij gekund. Maar het is niet zo. Iedereen leeft maar even en verdwijnt dan voorgoed. Inderdaad, sommige mensen worden 80. En anderen halen de 30 niet. Maar ook wie 80 wordt, vindt dat zijn leven zo om was en veel te vlug voorbij is gegaan. Die 30, 80, 100 jaar, wat duurt het achteraf gezien kort? Daarna ben je dood, zoals je ook dood was voor je geboren werd. Als je dat inziet, til je niet zo zwaar aan de korte spannen tijds dat je er bent, om je heen kijkt en weer verdwijnt. Even heb je ja gehad, nu zul je weer nee krijgen. Alles was meegenomen.